NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het verbod op online gokreclames kan niet op 1 januari ingaan, verwacht minister Weerwind voor rechtsbescherming. Het voorstel moet nog naar de Raad van State voor advies en dan ook nog door de Tweede en Eerste Kamer. Meer waarschijnlijk is dat het verbod eind maart ingaat. Oud-KLM-topman Pieter Elbers heeft wel degelijk recht op ontslagvergoeding en achterstallige bonussen. De kantonrechter heeft bepaald dat KLM Elbers een ontslagvergoeding moet uitkeren van in totaal 1,3 miljoen euro. KLM sprak met de staat over dat vanwege de coronanoodsteun geen bonussen uitgekeerd mochten worden. Volgens de rechter was Elbers geen partij in die uitspraak. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat niet in debat over de mensenrechten in de Chinese regio Xinjiang. VN-onderzoekers concludeerden onlangs dat China zich daar schuldig heeft gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen Oeigoeren. Westerse landen wilden het onderwerp in de VN-Mensenrechtenraad bespreken, maar onder meer China stemde tegen het voorstel. Shell wilde al in 2017 stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat zei Shell-topvrouw Marjan van Loon tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het is opmerkelijk, want het leek er tot nu toe op dat het initiatief voor het stoppen met gaswinning vooral kwam van toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Margje Fixen. Goedenavond, veel voetbal vanavond. Feyenoord trapt straks om 9 uur af in Denemarken. Doet dat tegen Midtjylland. Ja, dat is dus in de Europa League en in de Conference League ontvangt AZ Apollon uit Cyprus. We zijn ook bij het WK volleybal voor de vrouwen. Het Nederlands team speelt op dit moment in Ahoy tegen China. Justitie onderzoekt of de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux betrokken is bij de verdwijning van Tanja Groen. Zo meer daarover. En we zijn bij de slotfase van FC Zürich tegen PSV. En dan gaan we meteen even naartoe naar Philip Koker. 90ste minuut, daar zitten we inmiddels in. En het is een prachtige dag voor PSV. Dat kan het Nederlands voetbal Europees gezien wel eens even gebruiken. En PSV ook, na die schrobbering in Leeuwarden, de 3-0 nederlaag tegen Cambuur. Dan blijkt ineens dat Zürich, dat onderaan staat in de Zwitserse competitie. En het ging zo slecht dat zelfs de coach heeft ontslagen vorige week. Wel een ideale tegenstander te zijn voor PSV. De Zwitsers spelen zo zwak. En PSV maakt daar uitstekend gebruik van. Het is inmiddels 5 tegen 1. 4-0 was al de ruststand. Na een kwartier stond het al 2-0 voor PSV. Zojuist 2 minuten geleden deed Zürich nog iets terug. We gaan nu de blessuretijd in. Slechts 1 minuut zal dat zijn. Ja, er is ook weinig reden om meer bij te tellen. Want alleen Benitez raakte nog even geblesseerd aan het begin van deze helft. En voor de rest doet de scheidsrechter eigenlijk iedereen de verstandig aan om deze wedstrijd maar zo snel mogelijk voor Zürich te beëindigen. Niet voor Ruud van Nistelrooy. Want hij had wat gesprekken gevoerd de afgelopen week, heeft hij gezegd. Harde gesprekken, eerlijke gesprekken. En dat heeft in ieder geval dan geleid tot hier een klinkende overwinning voor PSV in de Europa League. En dat was wel even nodig ook. Na een kwartier was het alweer 2-0 door 2 goals van Vertessen. Overigens, nu raakt PSV nog een keer de lat via Saibari. Had het ook nog zomaar 1-6 kunnen worden. Waar kennen we toch die stand van? 2 dagen geleden nou, bij Ajax, hè? Zo was het. Ja, dat had ook maar zomaar kunnen gebeuren. Vertessen maakte er 2. Hij was de vervanger in de punt van de aanval van Luc de Jong. Maar PSV toch een beetje mee worstelt met die positie. Daarna werd het 3-0 door Gakpo. Simons maakte er 4-0 van. Na rust was het 5-0. Ook weer door Gakpo. Een hele mooie goal in het dak van het doel geschoten. Vanaf een meter of 22. Daarna raakte El Ghazi nog de lat. Deed Jonathan Okita zojuist nog iets terug voor Zürich. Die kennen we nog van vorig seizoen van NEC. En dus is het nu afgelopen. Vieren de fans van PSV feest. En weten ze dat als ze volgende week opnieuw in Eindhoven weer winnen van Zürich, dat ze dan in ieder geval overwinteren in Europees verbond. Want als ze derde worden in deze pool, gaan ze altijd nog naar de Conference League. Een klinkende zege dus voor PSV hier in Zürich met de cijfers 1 tegen 5. Ja, dat is indrukwekkend. Al is het natuurlijk een ploeg, en dat horen we Philip ook duidelijk zeggen, die onderaan staat in de Zwitserse competitie. Er is nog meer Europees voetbal vanavond dus. Feyenoord en AZ sluiten de rij voor de Nederlandse clubs deze Europese week. Feyenoord treft in de Europa League het Deense Midtjylland. AZ krijgt in de Conference League Apollon Limassol uit Cyprus op bezoek. Eerst maar dat duel dat in Jutland wordt gespeeld. Midtjylland tegen Feyenoord. Arman Afsaroglu gaat naar die wedstrijd kijken. Arman, goedenavond. Okay. Ja, de eerste wedstrijd van Feyenoord tegen Lazio Roma was natuurlijk een zware dobber. Nou is er best al wel wat gebeurd in deze pool, waardoor ik eigenlijk geen flauw idee heb waar Feyenoord staat. En datzelfde geldt eigenlijk voor Midtjylland. Een gekke pool. Ja, een hele gekke pool inderdaad. Waarbij bij alle ploegen 3 punten hebben tot nu toe. En er grote uitslagen geboekt zijn. Lazio won ruim in Rome van Feyenoord. Feyenoord dat zelf met 6-0 Sturm Graz oprolde. Maar het gekste was misschien nog wel Midtjylland-Lazio. Het werd 5-1 voor de Denen. Daar had werkelijk helemaal niemand op gerekend. Maar het gebeurde wel 5-1 tegen een Italiaanse tegenstander. Maurizio Sarri, coach van Lazio, was woedend hoe dat kon gebeuren. Maar het gebeurde wel. En dat laat wel zien dat Midtjylland dus best wel een ploeg is om rekening mee te houden. Hoewel de ploeg wel slechts op de 7e plaats staat in de Deense competitie. 2 seizoenen geleden wel nog actief in de Champions League. Daarin tegenstander geweest van Ajax onder meer. En nu dus in de Europa League gaan ze het opnemen tegen Feyenoord. Met een aantal spelers die wel wat bekendheid genieten van het Deense elftal bijvoorbeeld. Een aantal namen als Dalsgaard, Pione Sisto. Dat zijn spelers die we al wat vaker langs hebben horen komen. Een aantal Zuid-Amerikanen ook in het elftal. Maar goed, we kijken natuurlijk vooral naar Feyenoord. Feyenoord speelt met Szymanski op de positie. Of niet op de positie, maar in plaats van Jan Baks. Hij zal normaal gesproken op het middenveld gaan spelen. En Dilrol Sun dan de rechtsbuiten. Jahan Bakjes op de bank. En achterin is er verder weer een basisplaats voor Geertruida. Die eindelijk weer helemaal terug is van zijn ziekte. Hij had vijver en daar dus lag hij er een paar weken uit. Nu is hij weer helemaal fit en staat hij rechtsback in plaats van Pedersen die weer op de bank zit. Verder geen plek voor Jiménez, die het tot nu toe formidabel heeft gedaan in de Europa League. Maar wel telkens als invaller. Danilo geniet het vertrouwen van Arne Slot. En hij blijft voorlopig de eerste spits. Ook met die goede Mexicaan dus. Die toch wel nadrukkelijk op de deur klopt. Maar hij zal op zijn kans moeten wachten. We gaan zo beginnen in Herning in Denemarken. Waar deze wedstrijd wordt gespeeld tussen Midtjylland en Feyenoord. Dankjewel, Arman. Ja, AZ krijgt dus in de Conference League Apollon Limassol uit Cyprus op bezoek. Frank Wielaert die is in Alkmaar. Frank, ja, AZ heeft op papier een best wel makkelijke pool. Het zelfvertrouwen is ook optimaal. Maar afgelopen zaterdagavond zat ik ook op deze plek. En was jij ook bij de wedstrijd van AZ. En toen ging het vooral over het aantal blessuregevallen waar AZ mee te kampen heeft. Wat betekent dat voor vanavond? Voor vanavond betekent dat het meevalt. Natuurlijk zijn er wel geblesseerden. Pavlidis bijvoorbeeld is er niet bij. En er zijn er nog wel een paar. Evjen is er niet bij. Dat zijn wel de belangrijkste. Mees de Wit was een vraagteken. Want ziek geweest. Odgaard was een vraagteken. Want ziek geweest. Wel weer getraind. Maar zouden ze kunnen spelen? Dat weten we nu. Want Odgaard begint in de spits. En Mees de Wit zit op de bank. En dan hadden we natuurlijk ook nog de man die wel speelde. Maar niet helemaal fit was. Jesper Karlsson. Die stond in de spits. Maar die begint vandaag op de bank. Want Jens Odgaard staat dus in de spits. En Dani de Wit viel uit in de wedstrijd afgelopen weekend tegen Groningen. En die met hamstringklachten. En van hem was het maar de vraag of hij vandaag zou halen. Nou, de vraag is met ja, hij heeft vandaag gehaald, beantwoord. Want hij zit niet alleen bij de selectie. Hij staat ook gewoon in de basis met zijn 6 doelpunten in Europa. Tot nu toe heel belangrijk. En daarmee is in ieder geval 1 hele belangrijke voorwaarde voldaan. Maar je zegt het terecht. AZ zit natuurlijk in een hele goede flow. En dat maakt het op dit moment niet zo gek veel uit wie je dan opstelt tegen Apollon Limassol uit Cyprus. De nummer 3, de kampioen van afgelopen jaar. En Apollon Limassol, de trainer daarvan, die zei van ja, ik heb niet zoveel te kiezen op deze trip. Want ik heb niet iedereen mee. Maar hij zei niet, ik heb een heleboel geblesseerden. Hij heeft inderdaad een heleboel mensen niet mee. En aankomende maandag speelden ze de belangrijke wedstrijd tegen Famagusta in de eigen competitie. En die vindt hij blijkbaar belangrijker. Want hij heeft een aantal internationals gewoon thuisgelaten. Die zitten helemaal niet bij de selectie vandaag. En dus kun je inderdaad zeggen, AZ heeft een pretpool. Met natuurlijk de Dnipro erbij, Vaduz erbij. En ze staan zelf aan kop met 6 punten uit 2 wedstrijden. Maar en vandaag dus inderdaad tegen Apollon Limassol. Maar je moet die wedstrijd nog wel eventjes winnen thuis. Iedereen rekent daarop dat dat gaat gebeuren. En misschien ook nog wel met, laten we zeggen, vandaag PSV-achtige cijfers. Maar Ja, de vraag is natuurlijk of dat inderdaad gaat lukken. Eén naam wil ik er nog even uitlichten bij Apollon Limassol. Omdat we die wel kennen. Al die anderen laat ik voorlopig maar even achterwege zolang de bal niet rolt. Omdat we die niet kennen. Patrick Joosten, vorig jaar nog FC Groningen, staat vandaag rechtsbuiten bij Apollon Limassol. Ja, Groningen de tegenstander van AZ afgelopen weekend. En is dat, het gaat natuurlijk heel goed hè, met AZ, is er zo, ook een soort uitzinnigheid terug te zien op de tribunes op dit moment? Ik hoor dat namelijk bij jou. Ja, nou dat is grappig. Wat je hoort is het uitvak. Er zitten 1500 Cyprioten. Die zitten daar al, nou ja, anderhalf uur te zingen en te doen met z'n allen. Hier vlak voor me zit ook nog, want ze pasten er niet allemaal in het uitvak. Dus ze hebben ook nog een klein vakje op de hoofdtribune vrijgemaakt voor Cyprioten. En die zijn aan het zingen. En die van AZ, ja, die zijn normaal gesproken niet zo heel erg van het herrie maken. Maar op dit moment in het hele stadion zijn ze net niet in de minderheid. Maar 1500 Cyprioten is wel veel, Frank. Ja, zeker. Zeker is dat veel. Dat is ook mooi. Want die genieten er in ieder geval van dat ze in Europa rondlopen. Al verwachten ze er vandaag niet zo heel veel van. Maar aan de tribune zal het niet liggen. Goed, om 9 uur is de aftrap. Dankjewel. Nederlandse volleybalsters dan. Die spelen vanavond hun tweede wedstrijd in de tweede groepsfase van het WK. Dinsdag werd er in Rotterdam gewonnen van Argentinië. Vanavond is in hetzelfde Ahoy China de tegenstander. Dan zou je zeggen, ja, een zware tegenstander. Krijn Schuitenmaker, jij gaat de wedstrijd voor ons volgen. Gaat het een beetje of worden ze volledig onderuit gespeeld door de Chinezen? Nou, dat het een zware tegenstander is wel zeker. Want China is de nummer 5 van de wereldranglijst. Maar Nederland heeft die eerste set op geweldige wijze gewonnen. 25-22 werd het. Nederland is de nummer 10 van de wereld. En dan mag je spreken, terwijl het hele toernooi, die eerste sets, niet heel geweldig lopen voor Nederland. Dat het nu wel fantastisch loopt voor Nederland. Want eigenlijk voor iedere bal wordt geknokt. Verdedigend zat het goed in elkaar. In aanvallend opzicht is in de basis in het startende team Alice Dambrink verschenen. En dat was de vrouw die heel belangrijk was in de vorige wedstrijd tegen Argentinië. Want in die wedstrijd verloor Nederland de eerste set. En toen zij erin kwam, Dambrink, toen ging het draaien. Kwam meer flow in de ploeg, enthousiasme in de ploeg. En uiteindelijk werd die wedstrijd gewonnen. Mede dankzij Dambrink. En een bijzondere speelster natuurlijk. Tijdens het Europees kampioenschap in 2015 was zij nog ballenmeisje. En nu was zij de ster van de wedstrijd gisteren tegen Argentinië. We zijn inmiddels aanbeland in de tweede set. Het staat dicht bij elkaar. Nederland wel op voorsprong. 12-11 tegen die Chinese ploeg. Ja, die hebben een aantal speelsters die heel hard kunnen slaan. Maar weer een geweldig punt van Nederland. Weer is daar het feestje met Dambrink als stralende middelpunt. 13-11 voor Nederland. Echt een geweldige tweede set tot dusver, waarin China op een flinke voorsprong kwam. Want het werd 9-6 voor China. Maar Nederland knokte zich terug, onder meer door punten van Buijs, die haar vijfde punt maakte. Een geweldige rally die Nederland wist te winnen, waarbij uiteindelijk ook Buijs het punt pakte voor Nederland. En nu dus de voorsprong voor Nederland. 13-11, reden voor de Chinezen om even een time-out aan te vragen. Want ze mogen die tweede set natuurlijk niet verliezen. 13-11, eerste set is binnen en Nederland op voorsprong in de tweede set. Politie en justitie onderzoeken de mogelijke betrokkenheid van seriemoordenaar Marc Dutroux bij de verdwijning van Tanja Groen. Dat meldt de Limburger. De 18-jarige student uit Schagen verdween in 1993 in Maastricht. Aan de lijn is verslaggever Claire van Dijk van de Limburger. Goedenavond, Claire. Goedenavond. Ja, wat is de reden dat politie en justitie nu dit onderzoek gaan doen? Is dat bekendgemaakt? Nee, dat is niet bekendgemaakt. De directe aanleiding kennen we niet. Wel kan ik zeggen dat het cold case team al geruime tijd de laatste open eindjes in de verdwijning van Tanja Groen aan het onderzoeken is. En daar is dit er blijkbaar één van. En om Dutroux te kunnen uitsluiten, moet zijn spoor volledig zijn onderzocht. En dat is blijkbaar niet gebeurd. Ja, in de krant zeggen jullie wel al dat er diverse redenen zijn om dat spoor Dutroux verder uit te diepen. Welke redenen? Dat zijn er diverse. Zo zijn er niet onderzochte vrouwelijke DNA-sporen. Het zegt verkeerd. Zo zijn er vrouwelijke DNA-sporen gevonden in de woningen en bestelbussen van Dutroux. En die zijn blijkbaar niet eerder vergeleken met het DNA van Tanja Groen. Dat is in ieder geval om te kunnen zien van wie dat is. Dat is van onbekende vrouwen. Zou dat matchen? Ja, goed. Dan is het een heel ander verhaal. En anders is het om het uit te sluiten. Maar er zijn ook verklaringen dat Dutroux in Maastricht op omgeving kwam om drugs te kopen in de jaren 90. Ook zou hij een contactpersoon in die stad hebben gehad. En is in een van zijn woningen in België een wegenkaart gevonden. Waarop Maastricht met balpen is omcirkeld. En in die periode was hij ook op vrije voeten. En er zijn diverse verklaringen dat hij juist in die tijd, eigenlijk vanaf de zomer 93, actief op jacht was naar meisjes. De nabijheid van de grens speelt wellicht ook nog een rol. Ja. De vraag is dan toch, hè, hadden ze dat niet eerder kunnen doen? Want de naam van Marc Dutroux, meen ik, is ooit eerder gevallen in de zaak Tanja Groen. Klopt. En het is ook niet zo dat het helemaal niet is gebeurd. In 1996 is er al een rechtshulpverzoek verstuurd. En hebben de rechercheurs vanuit Maastricht de Belgen gevraagd om de verdwijning van Tanja Groen mee te nemen in hun onderzoek. Om daar in ieder geval aandacht aan te besteden. Dat heeft geleid tot een uitnodiging van aan de ouders en politie in Maastricht in 1997 om te komen kijken tussen kledingstukken die gevonden waren bij Dutroux. Dat is ook gebeurd, maar daar hebben ze niet van Tanja gezien. En blijkbaar is daar het spoor doodgelopen. Nou. Maar de vraag waarom niet eerder die DNA-vergelijking is gemaakt, ja, daar hebben wij ook geen antwoord op gekregen. Nee, en juist dat is nu natuurlijk wel cruciaal, of kan in elk geval cruciaal zijn. Wanneer worden die uitslagen van dat DNA-materiaal verwacht? Ja, daar doet het Belgisch pakket geen uitlatingen over. We hebben te horen gekregen dat de resultaten zo snel mogelijk worden verstuurd naar het Openbaar Ministerie in Limburg. En dat het aan de verzoekende partij is om daarover te communiceren. Dankjewel, Claire van Dijk van de Limburger. Legt uit dat er dus mogelijk een betrokkenheid is van Marc Dutroux bij de verdwijning van Tanja Groen. Op dit moment zit heel bekend Nederland in Theater Carré in Amsterdam. Want de televisieprijzen van het jaar worden daar uitgereikt. Ja, wij zijn hier, Gert. Het is een beetje sneu eigenlijk, hè? Ja. Wel, wij zijn zeg maar de C-sterren. Die zitten dan bij de radio. Oh, dat vind ik nog best hoog. Ja, vind je nog hoog. Ja, ja, dat vind ik nog hoog. Maar goed, Angela de Jong, dat is natuurlijk een A-ster. En die is daar. Het is tijd voor het jaarlijkse Gouden Televisiering Gala. Goedenavond, Angela. Hey, Margje, goedenavond. Okay, goedenavond. Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat hebben we allemaal gemist als we zeg maar nog niet de tv aan hadden staan? Een heel grappige opening door Peter Pannenkoek. Die Jan Smit een aantal dingen inprent dat hij vooral niet moet gaan zingen. En geen grappen moet gaan maken. Die vervolgens natuurlijk toch ging zingen in een heel strak gouden broekje. Oké. Okay. En ik sta hier echt op een plek waar ik niet heel handig sta. Want je wordt weggestuurd, je mag niet praten. Nu gaan de eerste prijs, de prijs voor het beste kinderprogramma, wordt uitgereikt. Oh, ja, want weet jij wie daar de kanshebbers zijn? Ik weet sowieso, hallo, ik heb kanker. Dat is één van... Prijs weet ik het niet uit mijn hoofd, moet ik je heel eerlijk zeggen. En ik sta hier ook niet op een plek dat ik het heel even kan checken. Oké, nou daar komen we zo nog even op terug. Naar welke prijs zie jij trouwens zelf het meeste uit? Ja, de ring. De grote ring. Onmiskenbaar de ring. Ja, ja. Ja. Wie denk jij dat die ring moet gaan winnen? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Wie ik denk dat gaat winnen en wie hem zou moeten winnen. Ja. Ik ben heel erg voor Even tot hier. Zo'n goed programma. Die had al lang 25 andere prijzen moeten winnen. maar ik weet het niet. Als ik afga op afgelopen dagen en hoe hard de heren van de Bevers campagne hebben gevoerd, vrees ik dat het de Bevers worden. Oh, en dat vrees jij dan ook echt? Nou, ik vind het zo zonde van de prijs. Want de televisiering devalueert daar natuurlijk wel door. Het is een prijs wat altijd naar een programma ging wat echt wel het programma van het jaar was. En soms lag dat er iets minder dik bovenop dan andere jaar. Maar over het algemeen won het toch altijd wel een programma waarvan je kon zeggen, nou, die verdient dat. Maar ja, de Bevers. Ik bedoel, de helft van Nederland kent het niet. De andere helft kijkt het niet. Nee. Dus dan is het jammer dat een fanbase kan... Het is heel knap dat ze, hun achterban hebben weten te mobiliseren. Maar verdiend is het niet. Ja. Trouwens, wij weten wie bij de jeugdprogramma's heeft gewonnen. Dat is toch daadwerkelijk, hallo, ik heb kanker. Een EO-programma, mag ik dat even gezegd hebben? Ja, maar een heel mooi programma. Ik volgens mij in mijn ooghoek net van de trap aflopen. Ja, Annemar Zwart, die neemt in ontvangst natuurlijk een prachtige prijs. Houdt nu met tranen in de ogen bijna een praatje. En we zullen haar straks ook nog spreken. Gert, had jij nog vragen, Angela? Kijk. Nou, is het ook gezellig daar? Is het leuk? Is het een, wisten we wel. Ik ben niet bij de televisiering, hè, jongens. Ik zit ergens anders. Ik ben gewoon aan het kijken. Ik zit straks bij Jinek. Dus ik ben daar op de redactie ben ik de uitzending aan het kijken. Ik ga nooit naar de televisiering. Waarom niet dan? Niet mijn feestje. Waarom ga je er nooit heen dan? Krijg je wel uitnodigingen? De afgelopen jaren wel, dit jaar niet. Dus ze weten inmiddels dat ik toch niet kom. Ja, weet je, het is een feestje voor Televisieland en voor de makers. En dan hoef ik daar niet tussen te lopen. Ik kijk het op televisie. Dat vind ik altijd veel beter voor mij. Nou, we gaan het ook wel volgen hier. En dank je voor jouw toelichting op dit moment. En veel plezier, Angela. Dank je wel. Jullie ook. Doei. Dank je wel. Gaan we terug naar Ahoy, want het is razend spannend daar bij die volleybalontmoeting tussen Nederland en China. Nederland op papier, denk je, kansloos tegen de Chinese vrouwen, wint de eerste set en stond net ook voor in set 2, Krijn Schuitenmaker. Ja, klopt Gert, maar inmiddels hebben de Chinese vrouwen dat lichtjes rechtgetrokken. 18-19 de stand in die eerste set. Ik hoorde net de term pretpool al vallen bij het voetbal. Nou, die tweede poolfase op het WK voor de volleybalvrouwen is beslist geen pretpool, want Nederland speelt vandaag tegen China, de nummer 5 van de wereld. En dan komen Brazilië en Japan nog, de nummers 2 en 7 van de wereld. En je moet minimaal 2 keer stunten, want er zijn 6 ploegen die aanspraak maken op 4 plekjes om uiteindelijk in de kwartfinale te komen van het WK. Maar Nederland speelt uitstekend. Ook nu weer een prachtig punt in de blokkering geslagen door Anne Buijs, die toch wel bijna bij iedere wedstrijd een van de uitblinkers is van het Nederlands team. Het is ook de meest ervaren speelster. Slaat de bal hoog in de blokkering. En dat betekent dat het 19-19 is. Nu gaat China aanvallen. En dan de blok van Nederland staat uitstekend. Maar China krijgt die bal op een of andere manier toch over het net. En nu kan Nederland met een daal erop. Nee, die bal werd niet aangeraakt. En dan gaat het punt naar China. Is het 19-20. Het is bloedstollend spannend in Ahoy. Met heel veel Chinezen. Als ik toch moet gokken, dan zou ik zeggen bijna 60% van de toeschouwers komt uit China. In ieder geval is in Nederland of in Europa woonachtig. Maar die willen heel graag die Chinese nationale ploeg zien. De Olympisch kampioen van 2016. Overigens, terwijl er een video-challenge is aangevraagd door Nederland, of die bal aangeraakt was in het blok of niet. Overigens speelden ze ook al op het WK van 2018 tegen elkaar. Toen won in de wedstrijd om de bronzen medaille China met 3-0. Nederland trok dus aan het kortste eind. En uiteindelijk geen medaille voor Nederland op het WK, waar Oranje knappe vierde werd. Daar zouden ze nu misschien wel voor tekenen, maar misschien zit er ook wel meer in. 19-20, China staat op voorsprong in de tweede set. We zijn aangekomen in de big points en het blijft misschien nog wel even spannend hier in Ahoy. Judoka Tornike Chakadua is op de wereldkampioenschappen judo in de derde ronde uitgeschakeld. De Nederlander die uitkomt in de klasse tot 60 kilogram verloor van Aryunbold Ektyavan uit Mongolië. Niet per se omdat hij beter was, maar omdat Chakadua werd gedisqualificeerd. Die baalt daarvan, want hij voelde zich voor de wedstrijd juist heel goed. We begonnen de dag echt met een fitte gevoel, zeg maar. Het was ook echt lang tijd geleden dat ik me vandaag echt zo sterk voelde eigenlijk. Het was, ja, dit jaar sowieso niet zo heel best. Maar vandaag stond ik er echt gewoon goed voor, mentaal. Goed afgevallen, gewoon goed mijn ding gedaan. En dan, dan eindigt het zo. En dan, dat is natuurlijk echt balen. Ja, dan sta je tegen die Mongoliën. Ja, niet een nobody. Hè? Ik bedoel, die kan wel wat. Maar je staat hartstikke goed te judo. En wat gebeurt er dan? Ja, ik sta zeker hartstikke goed te judo. Ik begon ook echt sterk. Ja, op een gegeven moment leidde ik het partij ook. Hè. Ik maakte meer worpen ook. En uiteindelijk, ik zette wat mij vond ik een goede worp in. En hij ging ook echt bijna. Het scheelde niet veel. En uiteindelijk legde ze eigenlijk de judo stil, zeg maar. Ja, en toen zeiden ze van, yo, je hebt head diving, zeg maar. Dat betekent dat je met je hoofd in de mat. Maar ik vond voor mijn gevoel dat ik, zeg maar, schuin op de mat stond. En ja, blijkbaar hebben ze het heel, heel erg aangescherpt. Want ik heb dit wel vaker gedaan en niet echt daarvoor een disqualificatie gekregen. Nee, met wat voor gevoel sta je hier dan nu? Want er zat toch echt meer in die partij? Het is nu echt heel erg balen. Want het voelt nu gewoon, ja, het voelt niet alsof ik nu gewoon klaar ben. Ik voelde me echt sterk vandaag. En als het dan zo eindigt, dan daar heb ik gewoon geen woorden voor meer aan. En dan één stapje maar verwijderd, hè, van die kwartfinale, maakt dat ook extra pijnlijk? Ja, zeker. Dat is ook wel een gast waar ik ook eerder van gewonnen had. En in de kwartfinale ook. Dus ja, het was gewoon, het zou echt een hele mooie dag kunnen worden vandaag. Maar dat het zo eindigde had ik echt niet verwacht. Ik bouw echt enorm. Ja. En dat zei judoka Tornike Chakadua in gesprek met verslaggever Matthijs Westraten. Jong, wat kan jij die naam toch goed uitspreken? Hij heet zo, hè? Ja, heet zo. Krijn Schuitenmaker, ook een hele mooie naam. Die kijkt volleybal. Ja. En kijk je dat met genoegen, Nederland-China? Ja, geweldig. Zeker de eerste set. Fantastisch voor Nederland. Je ziet ook die strijd dat ze voor iedere bal gaan. Nu staat China wel op 23-21. Even oppassen dat China niet op zijn setpoint komt. En de Chinese vrouwen mogen nu gaan serveren in Ahoy. Waar het best een leuke sfeer is. Ondanks dat niet alle stoeltjes zijn bezet. Goede setup aan de Nederlandse kant. Daal erop. Oh, een Chinees blok. En dan komt er inderdaad een setpoint aan. Voor China wordt het 24-21. China dus setpoint, mag zo dadelijk gaan serveren. Er zijn vijf vrouwen die Wang heten. Dus moet gokken, dan zeg ik gewoon Wang. Maar dit is Yang die nu gaat serveren. Op de achterlijn staat ze klaar met 24-21. En dan komt er zo'n sprongservice ongetwijfeld. Wordt dit een snoeiharde bal. De Chinese toeschouwers die laten zich horen. Yang daar met de bal en dan de setup aan de Nederlandse kant. Die komt niet uit de verf. Oh, en dan gaat de set naar China. Wordt het 1-1. China heeft de boel onder controle gekregen. 25-21 in de tweede set. Een set waarin Nederland nog geweldig meedeed. Maar uiteindelijk dit keer trekt China in de slotfase van de set aan het langste eind. 25-21. China pakt de tweede set 1-1. Gaan we even bij Frank Wielaert kijken. Dat is de man die zometeen AZ in de thuiswedstrijd in actie gaat zien tegen Apollon Limassol. Zijn de spelers al op het veld? Nou, de helft. Want ze komen er net oplopen vanuit de catacombe tot groot genoegen. Zeker van het uitvak dat dus bomvol is. Zo vol dat er nog wat mensen op de hoofdtribune zitten. En als ik kijk naar de rest van het stadion, dan denk ik, nou, Alkmaar gelooft het wel. Deze poolfase van de Conference League. Want een pretpool is één ding, maar je moet ook tegenstanders hebben waarvan het leuk is als fan dat je zegt, nou, die wil ik wel eens een keer zien voetballen. En Apollon Limassol valt duidelijk niet in die categorie. De Cyprioten trekken niet heel veel publiek naar het stadion van AZ. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is. De wedstrijd wordt gefloten door Sagi, een Noor. En die is goed in de eerste 7 wedstrijden die dit seizoen gefloten heeft. Voor 29 kaarten, dat is ruim 4 per wedstrijd. Dus kijken wat dat gaat opleveren in dit duel. Dat is interessant aan de voorkant. Overigens zometeen nog een wedstrijd die ook om 9 uur gaat beginnen. In Jutland wordt gespeeld FC Midtjylland tegen Feyenoord. Dat is in groep F van de Europa League. Eerder vanavond won PSV al met liefst 5-1 van FC Zürich. En we gaan ook weer bellen met Angela de Jong, want die volgt nog steeds het gouden televisier ringgala. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Zonder paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Requiem van Mozart. Op 18 oktober wordt dit monumentale werk uitgevoerd door het Orkest van de 18e Eeuw, Capella Amsterdam en internationale topsolisten. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Oud-KLM-topman Pieter Elbers heeft wel degelijk recht op een ontslagvergoeding en achterstallige bonussen. De kantonrechter heeft bepaald dat KLM Elbers een ontslagvergoeding moet uitkeren van in totaal 1,3 miljoen euro. KLM sprak met de staat af dat vanwege de coronanoodsteun geen bonussen uitgekeerd mochten worden. Maar volgens de rechter was Elbers geen partij in die afspraak. Er zijn beelden opgedoken van ontevreden Russische militairen in de stad Belgorod, niet ver van de grens met Oekraïne. De mannen in deze ongeverifieerde filmpjes zeggen dat ze als beesten zijn behandeld door meerdere. Het zou gaan om recent gemobiliseerde Russen. De militairen beweren dat ze al dagen op straat leven en dat sommigen daardoor ziek zijn geworden. Ze dragen in de video geen helmen of kogelvrije vesten. De mannen stellen dat ze ter plekke moesten betalen voor hun uitrusting en voedsel. In Lelystad is de grootste batterij van Nederland in gebruik genomen. Die is bedoeld voor de opslag van duurzame elektriciteit. In de batterij kan elk jaar 30.000 megawattuur worden opgeslagen. Dat is net zoveel als het verbruik van 9.000 huishoudens. Volgens het bedrijf achter de batterij gaat het daarmee ook overbelasting op het stroomnet tegen. Door bijvoorbeeld zonnepanelen is het stroomaanbod soms groter dan de vraag. Die overtollige energie kan dan in de batterij voor later gebruik worden opgeslagen. PSV heeft in de groepsfase van de Europa League gewonnen van FC Zürich. In Zwitserland werd het 5-1 voor de club uit Eindhoven. Al snel in de eerste helft wist PSV al een voorsprong op te bouwen door 2 goals van Vertessen. Voor rust stond het uiteindelijk al 4-0. In de tweede helft maakte Gakpo het 5e doelpunt voor PSV. Het weer droog en het koelt vannacht af naar 5 tot 7 graden. Morgen is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Recht overeind op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Margje Fixen. Hele goedenavond. Kan Feyenoord de Europese zesklapper tegen Sturm Graz een vervolg geven uit tegen Michelin? En trekt AZ de goede lijn van de competitie door tegen Apollon uit Cyprus? We zijn ook bij de Oranje Vrouwen op het WK volleybal tegen China. En we bellen straks met de man die als er een bokaal bestond voor smerig werk, hij hem zeker had gewonnen deze week. We gaan eerst naar Amal Afsaroglu, Midtjylland Feyenoord. Derde minuut in Herning bij Midtjylland Feyenoord in de Europa League. Stand is 0-0 en de Denen in de aanval nu met een goede kap van Sisto. Die de bal voor probeert te zetten, maar Feyenoord kan die bal wegwerken. Vol stadion in Herning met ook heel veel Feyenoorders die zich niet alleen hebben gemeld in het uitvak, maar ook in de andere vakken, de thuisvakken van het stadion. Het Feyenoord publiek reist de ploeg natuurlijk overal achterna. Dat hebben ze ook nu gedaan in een stadion waar vrij eenvoudig dus aan kaarten was te komen. Dat gebeurt niet vaak als je Feyenoord achterna reist. Want de meeste clubs zijn een beetje bang voor als Feyenoord op bezoek komt. En daardoor komen er vaak hele strenge veiligheidsmaatregelen. Dat lijkt in Herning nu wel mee te vallen. En daardoor dus veel fans van Feyenoord verspreid door het hele stadion. Een kansje was er in de openingsfase voor Feyenoord. Schot dat overging van Szymanski de Pol. Feyenoord dat nu het initiatief probeert te nemen in de openingsfase van deze wedstrijd. Andere duel in deze pool, gek genoeg al afgelopen. Die begon om 7 uur. Tussen Lazio en Sturm Graz eindigde in 0-0. Dat betekent dat als Feyenoord wint vandaag in Herningen de koppositie grijpt in deze pool in de Europa League. En gelijk hele goede zaken doet met nog 2 thuisduels in de Kuip te gaan. En dat zijn doorgaans de wedstrijden waar Feyenoord in Europees verband zelden punten laat liggen de laatste jaren. Nu balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant. Maar ze raken de bal kwijt. Hebben hem ook snel weer terug met Trauner. Achterin staat hij naast Hanschko. Belangrijk voor Feyenoord dat ook Geertruida weer terug is rechts. In de verdediging is er een belangrijke speler voor deze ploeg. En ook een speler die er al wat jaren rondloopt. Dat is wel een beetje het probleem geweest van Feyenoord. Dat zoveel nieuwe spelers heeft. Dat het nog een beetje passen en meten is om ze allemaal een plek te geven in het elftal. 5e minuut inmiddels bij Midtjylland Feyenoord. Stand is 0-0. AZ tegen Apollon ook begonnen. Frank. 6e minuut. En Apollon is nu in balbezit. En komt op 20 meter van de goal. En daar wordt Shahar, de Israëlisch jeugdinternational van Apollon, gestuit. Door AZ dat in de openingsfase wel de bal heeft. Maar nog even moet uitvinden hoe ze Apollon gaan bestrijden aan de bal. Hoe ze aan de overkant kunnen komen. Dat zou nu kunnen gaan gebeuren aan de hand van Klaas. Die de bal heeft even naar de rechterkant verplaatst. De richting van Hatzidiakos. En zo spelen ze achterin de bal even rond bij AZ. Daar waar Apollon probeert de rijen gesloten te houden. 4 verdedigers, 4 middenvelders. 2 daarvoor om te proberen. De pases dwars door het middenveld van AZ te voorkomen. En dat lijkt niet helemaal te lukken. Ze zijn druk aan het praten. Jij moet daarheen, jij moet daarheen. De coach is ook druk aan het praten. Want het gaat niet helemaal zoals het de bedoeling is. Maar dat geldt ook voor AZ. Als de crossbal van de rechterkant naar de linkerkant gaat. En Kerkes daar de bal niet kan ontvangen. Omdat hij nogal onzorgvuldig gepaast is. En zo over de zijlijn heen gaat. En dan kan Cabral daar gaan ingooien. Voor Apollon Limassol. De nummer 3 dus van Cyprus. 1 puntje achter de koploper. Het zegt daar niet zo heel erg veel. Want ze zijn nog minder ver in de competitie dan wij. Dus er is nog een flinke periode te gaan voor de Cyprioten in de competitie. Om nog een keer kampioen te worden. Want dat werden ze afgelopen seizoen. Vrije trap voor Apollon Limassol. Ook zij spelen de bal achteruit. Jovanovic, een van de 2 Jovanovic uit Servië. Die andere is de keeper. Die heeft nu de bal. En de eerste Jovanovic, dat is de centrale verdediger. Die zal ik regelmatig kort achter elkaar kunnen gaan noemen. Als AZ lekker aan het voetballen is. Maar dat is op dit moment nog niet zo. De openingsfase van deze wedstrijd is 0-0. En we zitten in de 8e minuut van dit duel. Krijn Schuitenmaker, volleybal, Nederland-China. Kunnen de Nederlandse vrouwen het nog bolwerken? Nou, op basis van de eerste set zou je zeggen van wel. Maar voor het eerst loopt China echt uit. Het wordt 8-3 voor China, de nummer 5 van de wereldranglijst. En China staat gewoon in deze set heel goed te spelen. Het vertrouwen is terug bij de Chinese ploeg na de winst in de tweede set. 25-21. En dat heeft toch een deukje opgeleverd bij de Nederlandse ploeg. Waarbij je nu voor het eerst toch ziet dat China toch echt een betere ploeg is ten opzichte van Nederland. En ook in verdedigend opzicht moet er een tandje bij je. En dan zijn die gevaarlijke aanvallen daar voor China. Dit was er weer zo'n eentje van Wang. Speelt ze die met 1,96 meter in de middenaanval die bal over het net werkt. Verrassend ook. En ze maakt het punt. Wordt het 9-3. En dat is jammer. Het Nederlands team moet echt aan de bak in deze derde set. Overigens onder toeziend oog van de Nederlandse voetbalvrouwen. Want die zitten hier links van mij op de tribune. Inclusief de bondscoach Andries Jonker. De wedstrijd tegen Zambia ging niet door vanwege problemen met visa. En nu zijn ze dus hier. Morgen oefenen ze tegen ADO Den Haag en Feyenoord in Zeist. Een tweetal oefenduels. Zullen denk ik geen hele wedstrijden worden. Maar nu zijn ze dus in Ahoy en kijken ze naar de Nederlandse volleybalvrouwen. Terwijl daar bijna een lekker punt is door Daalderop. Daalderop niet, maar dan maakt China het weer af. Wordt de bal in de blokkering gespeeld en loopt China uit naar 10-3 in de derde set. Kortom, er moet een schepje bij Nederland. Er moet wat creativiteit bij. Misschien tijd voor bondscoach Avital Selinger om wat wisselingen te gaan toe te passen. Om wat nieuwe energie in de ploeg te krijgen. 10-3 is de stand in de derde set. Midtjylland, Feyenoord. Voor wie is de beginfase, Arman? Redelijk in evenwicht toch wel. Beste kans was voor Midtjylland. Een vrije trap na een wat onhandige overtreding bij Feyenoord op de rand van het eigen 16 meter. Met die vrije trap die kusten op de bovenkant van de lat. Dat was een aardige mogelijkheid voor Midtjylland, voor Gustav Isaksen, de nemer van die vrije trap. Feyenoord dat wel probeert het eigen spel te spelen tegen toch wel een aardige tegenstander. Een ploeg die de laatste jaren best veel Europese wedstrijden heeft afgewerkt. De laatste twee seizoenen ook Nederlandse opponenten trof. Ajax is 2 jaar geleden, de Champions League vorig seizoen nog PSV in een van die vele Champions League voorrondes. PSV was destijds veel te sterk voor Midtjylland, zoals ook Ajax dat destijds in de Champions League poolfase was. Dus hebben Nederlandse clubs een uitstekende balans tegen deze tegenstander. Dat is allemaal niet veel waard. Maar toch, het is iets positiefs. Wat Arne Slot ongetwijfeld ook wel zal weten. Dat Midtjylland wordt overigens gecoacht door Albert Capellas. Dat is een Spanjaard die nog 4 jaar lang de assistentcoach was bij Vitesse. Tussen 2010 en 2014 is toen naar Denemarken gegaan. Nog even bij de bond gewerkt. En nu een mooie klus als hoofdtrainer. Maar toch wel een prima club FC Midtjylland dus. Balbezit voor Feyenoord voor Idrissi aan de linkerkant. Die gaat op zoek naar Kukçu. Die verspeelt de bal, maar krijgt hulp. En Timber heeft de bal terug. Dan probeert Danilo in de kaats Timber weg te sturen. Dan is die kaats niet zorgvuldig genoeg en is Midtjylland de ploeg die weer overneemt. 5-1 dus de overwinning op het grote Lazio in dit stadion in Herning. Vriend en vijand daardoor verrast, waardoor Midtjylland er uitstekend voor staat opeens in deze pool. Met deze wedstrijd tegen Feyenoord die best wel eens een cruciale zou kunnen zijn aan het eind van de rit. Want dit zijn wel de twee ploegen die ongeveer aan elkaar gewaagd zouden moeten zijn met Sturm Graz als zwakke broeder zou je zeggen. 10e minuut in Denemarken, 0-0 nog de stand. We gaan naar Frank Wielaert, AZ Apollon. Het was net nog 0-0. Is dat het nog steeds? Dat is het nog steeds. Het is ook nog steeds aftasten in de eerste 11 minuten. Wel met AZ in balbezit. Maar ik heb het nog niet gezegd of ze zijn hem kwijt. Dan had Tsidiakos probeert te combineren met Sugawara. Maar dat mislukt omdat Tsidiakos die bal diep geeft. Waar Sugawara net naar hem toe kwam om hem op te halen, die bal. En dan gaat hij dus over de zijlijn uiteindelijk. Het voordeel voor AZ is dat ze heel diep op de helft van Apollon Limassol de boel vast kunnen zetten. Het probleem is alleen, dat lukt dus niet. En nu is Henty er vandoor, de Nigeriaanse spits van Apollon Limassol. Nog net een voetje ertussen van de Wit. En daardoor kan AZ overnemen via Verhulst, de keeper. Even uitverdedigen. Beukema moet daar een tegenstander uitkappen. Dat lukt allemaal prima. En dan komt AZ heel makkelijk voetballend richting het middenveld. Klaasie open over de andere kant. Kerkes die daar heel veel ruimte heeft. Joosten moet dan aansluiten. Die was aan het ondersteunen aan de andere kant van het veld. Maar moet dan helemaal oversteken. Reinders dan de bal helemaal weer naar de rechterkant. Naar Sugawara. De man in vorm is Reinders natuurlijk van Brederode gevonden. Die staat aan de punt van de 16 aan de linkerkant. En daar is dan de kopkans voor Odgaard. Het is een moeilijke kopkans. Want de bal van Brederode is eigenlijk een beetje aan de hoge kant. Maar hij moest nog over 2 verdedigers heen. En dat lukte in ieder geval. Het hoofd van Odgaard werd ook bereikt. Alleen die kreeg de bal dan op zijn beurt niet tussen de palen. Het is het eerste kansje van deze wedstrijd. En we zijn 12 minuten onderweg in Alkmaar. Plantenkweker Plantijs sluit per 1 april 2023 de deuren. In omzet is Plantijs de grootste kweker van planten in Nederland. Maar komend voorjaar verliezen ongeveer 400 medewerkers hun baan. Marco Vermeulen is de hoogste baas van het bedrijf. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Vermeulen, hoe heeft u het nieuws gebracht vandaag? Ja, we hebben afgelopen dinsdag eigenlijk het personeel al geïnformeerd. En ja, dat hebben we gedaan door op alle vestigingen die we hebben in Nederland de mensen bij elkaar te roepen. En hun dit trieste nieuws mede te delen. Ja. Zagen ze het aankomen ergens? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat iedereen er wel mee geconfronteerd is in het nieuws wat er allemaal aan de hand is. Als je praat over energieprijzen, alles wat duurder wordt. Mensen merken dat in hun portemonnee en ik heb ze altijd meegenomen dat dat ook ons bedrijf raakt. Aan de andere kant, afgelopen jaar hebben wij gewoon een heel mooi gezond bedrijf gehad. Ja, en dan is het in en in triest dat je omwille van de energieprijzen hier terecht komt. Ja, nu hoorden we afgelopen week dat bijvoorbeeld Hak 6 weken de deuren sluit in de winter om daarna de productie weer op te pakken. Hebben jullie ook een dergelijke tussenoplossing overwogen? Of was dat gewoon simpelweg niet haalbaar? Nee, dat is bij ons niet haalbaar. Wij zijn een groenteplantenopkweekbedrijf. Dus wij maken de kleine plantjes waar de tomaten, komkommer, paprika en auberginetelers in Nederland uiteindelijk productie mee gaan draaien. Nou, die teelt die start allemaal tussen januari en maart. Dus wij moeten hun van de winter voorzien van die kleine plantjes, zodat zij productie kunnen draaien. En ja, doe je dat niet, dan hebben ze geen product. Ja, nu doen we het nog steeds niet, omdat we het niet gered hebben. Maar tijdelijk stilzetten zou hetzelfde effect zijn geweest voor deze klanten van ons. Maar is het echt zo dat de hoge energieprijzen voor u de enige reden zijn? Ja, zeker als je kijkt dat de energieprijs minimaal maal 10 is gegaan. Dat kan je niet kwijt in je exploitatie. Omwille van de energieprijzen is het dan ook nog eens een keertje zo dat de materialen die wij moeten gebruiken voor onze productie vele malen duurder zijn geworden. Ja, en dat heeft iedereen in zijn portemonnee geraakt. En dat heeft er dan weer voor gezorgd dat de overheid heeft bedacht dat de minimumlonen maar 10% omhoog moeten. En daar komt er nog eens een keertje overheen dat de bonden nu in onze sector tussen de 12% en 17% salarisverhoging eisen. Ja. Of verlangen. Eisen kunnen ze het niet. Ja, dat is veel te veel. Dat konden we niet kwijt. Deze prijsverhogingen aan onze klanten. Nee. Maar bent u ook bang dat er meer bedrijven gaan stoppen of omvallen? Want de glastuinbouwsector heeft het sowieso heel zwaar door de hoge energieprijzen. Ja, het is zo dat er al een aantal bedrijven zijn gestopt. Maar nu is het voor het eerst dat een enorm groot bedrijf stopt. En dat zijn wij. Maar ja, wij kunnen nu onze klanten niet voorzien van de planten die zij brood nodig hebben om productie te draaien. Dat kan ik niet helemaal inschatten. Maar ik verwacht wel dat klanten van ons daar heel erg veel last van gaan krijgen. Ja. Heel veel sterkte met de situatie. Dank voor het gesprek nu. Marco Vermeulen, de baas van het bedrijf Plantijs, dat dus gaat sluiten. Snel naar Alkmaar, naar Frank Wielaert. Want het is 1-0 geworden voor AZ na een kwartier voetballen. AZ heeft Limassol nou een dikke minuut vastgezet rond het eigen strafschopgebied. Uiteindelijk vinden ze een weg er doorheen. Omdat Apollon Limassol het hele midden dichtzet, vinden ze de weg aan de buitenkant. En als daar de ruimte wordt gevonden en de paas eigenlijk heel simpel richting Jens Odgaard gaat. Die helemaal vrij staat met zoveel tegenstanders. In het strafschopgebied kan hij de bal vrij aannemen. Even kijken waar de keeper staat en denken, weet je wat? Ik lepel hem over die keeper heen in de verre hoek voor mijn eerste goal in Europa. En de eerste voor AZ van deze avond. En dan zijn we 16 minuten onderweg. En staat AZ met 1-0 voor tegen Apollon Limassol. En na een wat moeizame openingsfase, of misschien wel voorzichtige openingsfase, want moeizaam was het niet echt, maar het was even voorzichtig, heeft AZ het heft in handen genomen en meteen een doelpunt gemaakt. Dat maakt een heleboel duidelijk in dit duel. Eens kijken hoe ver AZ kan komen naar die openingsgoal van Jens Odgaard. China deed er een tandje bij zojuist aan het begin van de derde set in die volleybalontmoeting tijdens het WK in Ahoy tegen Nederland. Hoe is het nu, Krijn? Nog steeds de voorsprong voor China, al moet ik zeggen. Nederland maakt wel een paar mooie punten. Heeft ook een paar keer gewisseld. Britt Bongaars, de spelverdeler, is eruit gehaald door Avital Selinger. En Laura Dijkema is in de ploeg gekomen. Ja, die zorgt altijd voor veel energie in de ploeg. Oh, daar, mooi punt zeg, van Anne Buijs. Zo wordt het 19-11. Lekker punt van Buijs. Goede setup waar ook weer Dijkema bij betrokken was. Dus dit zag er uitstekend uit. Ook Celeste Plak in het team. En zo even is Marit Jasper in de ploeg gekomen. Ja, Dijkema dus. Ze heeft het al eerder gedaan op dit wereldkampioenschap. In een fase waarin het niet lekker liep voor Nederland. Eventjes de boel weer vlot trekken met haar enthousiasme. En nu is ze dan toch even teruggewisseld door Britt Bongaars. Die gaat serveren. 19-11. Dijkema die vorig jaar in 2021 nog kampioen van Rusland werd bij Sint-Petersburg. Toen de oorlog met Oekraïne begon, moest op last van buitenlandse zaken snel het land uit. Is in Nederland terechtgekomen, is ook in Italië gaan spelen. Bij een club waar ze toevallig twee spelverdeelsters op de bank hadden zitten vanwege blessures. Maar Nederland doet het wel goed in deze fase. De setup is uitstekend. Buijs met het puntje, weer een belangrijk punt voor Anne Buijs. Maar dan wordt hij goed verdedigd. En dan mag Nederland het af gaan maken via Eline Timmerman, die in het midden staat, een middenspeelster. En dat uitstekend doet. 19-12. Nee, dat moet nog wel een flinke achterstand zien goed te maken. Maar de energie is er weer bij de ploeg van Avital Selinger. Onderbreken Bruce Springsteen voor Frank Wielaert. 19 minuten onderweg en Apollon Limassol doet wat terug. De eerste aanval van AZ ging erin. De eerste aanval van de Cyprioten ook. En de doelpuntenmaker heet Patrick Joosten. Inderdaad, die kennen we dus. Van Groningen nog. 19 minuten. 1-1 in Alkmaar. Ja, niemand minder natuurlijk dan Bruce Springsteen, Hungry Heart. Ja, dan denk je met de vroege goal van AZ... dat zou zomaar weer eens een makkelijk avondje kunnen worden in Alkmaar, Frank. Maar dan moet je wel even rekening houden met Patrick Joosten. Ja, nou ja, hij liep tegen de bal aan. Hè, dus, en hij had er nogal geluk mee. 22e minuut zitten we in. Kan nog steeds een makkelijk avondje worden voor AZ. Alleen moeten ze dan nog een paar goals maken. Het was nogal klunzig verdedigd, laat ik het zo zeggen. Door AZ als... Limassol over de linkerkant komt. Uiteindelijk de bal bij Henty krijgt. En die krijgt Beukema tegenover zich. Twee kapbewegingen in allebei de keren. Gaat Beukema volledig om zijn as. Eerst linksom, dan rechtsom. Ja, dan is hij in ieder geval de weg. En zeker ook de bal en zijn tegenstander kwijt. En nu aan de andere kant even kijken. Want Reinders heeft hem. Rand 16. Wacht heel lang met schieten. Hij heeft heel veel ruimte. Maar op het moment dat hij dat niet meer heeft, wordt hij geblokt. En dan gaan we naar Arman. Want Feyenoord komt op 1-0, dat dacht ik althans, tot ik nu zie dat de vlag omhoog is gegaan. Daar leek toch weinig aan de hand op het moment dat Szymanski de bal binnenschoot. En dan zal dat eerder in de aanval zijn gebeurd. En dat zie ik nu inderdaad. In de aanvalsopzet stond Danilo buitenspel. Daarna schiet Szymanski hem binnen, maar dan hoeft het dus allemaal niet meer. Was het inderdaad al buitenspel voor Danilo. Blijf ik wel even praten tot de VAR... ook inderdaad buitenspel vindt. De Zweedse scheidsrechter die wacht nog heel even. De Mohamed Al-Hakim, want die moet wachten op het oordeel van Fabri. En na dat moment gebeurt er nog wel het een en ander nadat Danilo buitenspel staat. En er moet nog even gekeken worden, denk ik, of er niet een nieuwe fase ontstaat. Want als dat het geval zou zijn, dan is het wel een geldig doelpunt van Szymanski. En daarom duurt het dus even. Arne Slot is ook boos. Vaak boos op de arbitrage, hoewel hij dat zelf niet wil erkennen. Maar het is wel zo. En nu is hij in overleg met de vierde man. En duurde toch wel lang. Betekent dat ze er niet helemaal van overtuigd zijn over het buitenspel. Dus de VAR komt uit Italië, Michel Fabri. En die is het nu allemaal aan het bekijken. Ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen, omdat ik het beeld te weinig heb gezien om te kunnen zien of er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe situatie. Waar de VAR nu naar kijkt. Ja, het duurt lang. De trainers van beide clubs die kijken. En de VAR zegt doelpunt. Feyenoord leidt. Het is een goal van Szymanski. En dus is het geen buitenspel. Althans wordt dat opgeheven door iets wat er daarna nog gebeurde. Szymanski maakt zijn eerste in de Europa League voor Feyenoord. En halverwege de eerste helft. Die Feyenoord niet eens zo goed speelt. Leidt de Rotterdammers wel in Jutland in Denemarken met 1-0. En we gaan naar Krijn Schuitenmaker, Nederland-China, volleybal. Ja, die set was snel afgelopen. Ondanks het feit dat er nieuwe energie in de Nederlandse ploeg kwam, werd het toch 25-15 voor de Chinese vrouwen. Terwijl hier nu de Chinese fans met Chinese vlaggen wapperen in Ahoy. Want zij staan op een 2-1 voorsprong. Ja, blokkerend zat het allemaal net wat beter in elkaar bij China in de slotfase van die derde set. En ook pasend loopt het bij die Chinese ploeg allemaal net wat beter dan bij Nederland. Kortom, Nederland heeft die energie weer nodig. En het feit dat er weer voor iedere bal wordt gegaan, net als in de eerste set, dat heeft Nederland nodig in de vierde set. Want dat is een set die Nederland niet mag verliezen met de wedstrijd van morgen tegen de nummer 2 van de wereld, Brazilië, in het vooruitzicht. Dus wat dat betreft staat er morgen ook nog een hele lastige tegenstander te wachten. En Nederland moet twee van die toppers zien te winnen zondag. De laatste wedstrijd in de poolfase tegen Japan. Maar eerst zo dadelijk dus naar de derde set. En de grote vraag is, krijgt Avital Selinger de boel weer op de rit in Ahoy, want Nederland staat achter. 2-1 in sets. Frank, AZ, Apollon, 1-1. Ja, hoekschop voor Apollon. En we zijn 25 minuten onderweg. Kyriakou staat daar achter de bal. Is Cypriotisch International. Eén handje de lucht in. Bal bij de eerste paal. Daar valt hij ook. Hooggeven been. Daarvan Pittas. Maar AZ kan wel uitverdedigen. Doet dat de diepte in. Klaasie is daar een van de meest diepspelende AZ'ers, maar die krijgt de bal niet onder controle. En dus heeft Apollon Limassol de bal weer terug. En die spelen ze nu even helemaal in de achteruit. Om daar vandaan in ieder geval even in balbezit te kunnen zijn. De bal even rond te kunnen spelen. AZ heeft dan het voordeel dat ze kunnen hergroeperen. En kijken waar en wanneer ze druk gaan zetten. Als Jovanovic, een van die twee centrale verdedigers, de bal heeft. Om heel slecht speelt naar Artimatas. En die speelt hem dan weer terug naar die andere Jovanovic. En die is keeper in zijn eigen strafschopgebied. En dan staat AZ weer goed. Eigenlijk min of meer hetzelfde zoals Apollon Limassol verdedigt. Met vier middenvelders en twee aanvallers. En dan moeten die buitenste middenvelders de backs onder druk gaan zetten. Dat lukt alleen niet. AZ krijgt niet echt lekker druk op de Cyprioten. Dat is in deze wedstrijd in ieder geval wel duidelijk. Andersom ook niet echt. Dus op zich is dat voor beide ploegen aan de bal wel prettig. Maar zonder bal is het lastig zoeken. En dat merk je dus ook aan. We hebben eigenlijk twee fatsoenlijke aanvallen gezien. En die zaten er allebei in. Nu Pittas, rand 16. En die schiet hem naast. En die bal wordt nog geraakt. Volgens mij door Dekker. En normaal gesproken zou je zeggen, deze bal moet erin. Laat ik het zo zeggen. Als Otkaart deze kans krijgt, dan zit hij. En Dekker is boos. Want die bal valt er zomaar overheen. En het had er 2-1 voor Apollon Limassol kunnen zijn. Dat is het niet. Na 26 minuten blijft 1-1. De voorsprong voor Feyenoord in Jutland tegen Midtjylland. Dankzij die treffer. Ja, ik dacht toch ook echt in eerste instantie even aan buitenspel. Nou, hij stond ook wel buitenspel. Maar ik zag in een van de herhalingen die ik net voorgeschoteld kreeg, dat daarna er inderdaad nog iemand van Midtjylland die bal half probeert weg te tikken. Ja. Op het moment dat hij dat doet, kan je zeggen dat er sprake is van een nieuwe situatie. Want ja, de Deense verdediging heeft een kans gekregen om die bal weg te werken. En ja, op het moment dat dat dan niet lukt, Danilo, die eigenlijk niet in het spel verder meer voorkomt, zou je gewoon kunnen zeggen, nou ja, dan begint die aanval opnieuw en dan is er verder niets aan de hand. En dan telt het schot, het doelpunt van Szymanski gewoon. Leidt Feyenoord dus met 1-0. Feyenoord dat nog niet een hele sterke indruk maakte. Die Isaacsen kreeg een aardig kansje na toch wel een twijfelachtige ingreep van Bijlo. Die eerst 5 meter zijn doel uit kwam rennen en toen halverwege dacht, oh, dit haal ik niet, ik ga terug. Dat zou een doelpunt hebben opgeleverd, waren niet dat linksback Lopez van Feyenoord nog net op tijd een sliding inzet en de bal speelde. Daarna dus het doelpunt van Szymanski. Goed schot, dat wel. Van de Pol verdekt onder het lichaam door van de doelman van de Denen, Jonas Lussi. En Midtjylland probeert nu zelf iets uit te richten in de aanval. Ze hebben niet heel veel grote kansen gekregen, zeker niet de Denen. De slechtste nummer 7 dus van de competitie. Vorig seizoen nog de nummer 2 achter Kopenhagen. Dit seizoen gaat het allemaal wat moeizamer voorlopig voor FC Midtjylland. En ook in Europa staat de ploeg nu dus achter tegen Feyenoord na 1 nederlaag. Dat was tegen Sturm Graz. 1 overwinning die tegen Lazio. Nu dus de derde groepswedstrijd tegen Feyenoord. Als ze achterin de bal proberen weg te schieten richting wellicht die spits. Pionis Sisto, maar die wordt niet bereikt. Feyenoord krijgt op dit moment niet heel veel moeite om Midtjylland af te stoppen. Arne Slot zal ongetwijfeld tevreden zijn hoe het voorlopig gaat. In dat eerste half uur niet heel veel weggegeven. Aan de andere kant niet heel veel gecreëerd ook. Maar wel 1-0 voor dus. En een ingooi voor Feyenoord voor Lopez. Aan de linkerkant van het veld er is totaal geen beweging. Iedereen staat stil. En dan is het moeilijk ingooien. Er wordt toch een medespeler bereikt. Kukçu Laak de bal op zijn positie op middenveld ook weer kwijt. Maar Midtjylland doet dat eigenlijk ook. Zo is het een beetje rommelig nu in de 28e minuut. Maar leidt Feyenoord wel daar hoog in het noorden van Denemarken met 1-0. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30. Sidney Dijkers is hier met de hoofdpunten van het nieuws. De politie in Zuid-Limburg onderzoekt of de Belgische seriemoordenaar Marc Dutroux betrokken was bij de verdwijning van de studenten Tanja Groen in Maastricht in 1993. Volgens de krant De Limburger kwam Dutroux in die tijd regelmatig naar Maastricht en past de verdwijning van Groen bij de werkwijze van de Belgische seriemoordenaar. Het OM bevestigt dat het onderzoek wordt gedaan om alle scenario's uit te sluiten. Een top van 44 Europese landen in Praag over de oorlog in Oekraïne heeft nog geen concrete afspraken opgeleverd. Premier Rutte was toch tevreden dat de leiders van 27 landen die in de EU zitten en 17 andere Europese landen bij elkaar kwamen. Volgens Rutte was het belangrijk om uit te stralen naar Rusland dat de landen verenigd zijn. Hij hoopt dat Poetin, die niet was uitgenodigd, zich realiseert dat hij alleen staat. Indonesië vervolgt 6 mensen voor de ramp in het voetbalstadion in de stad Malang op Java. Onder hen is de directeur van de Indonesische voetbalcompetitie. Bij de ramp kwamen afgelopen weekend zeker 130 mensen om het leven. Velen werden na de wedstrijd onder de voet gelopen toen de politie traangas inzette. En Golden Earring krijgt een metershoog monument in Den Haag. Het wordt een beeld in de vorm van een obelisk. Waar het beeld komt te staan is nog niet bekend, maar hij komt in ieder geval wel op een steen te staan, verwijzend naar de rockmuziek die de band maakte. Langs de lijn en omsteken. We gaan weer even praten met de AD-columnist Angela de Jong. Die zit aan de buis gekluisterd voor het Gouden Televisiering Gala. Angela, nogmaals, goedenavond. Er zijn al aardig wat prijzen uitgereikt. Zojuist de prijs voor beste acteur. Dat is Frank Lammers geworden. Was deze winnaar te verwachten wat jou betreft? Nou, eigenlijk wint eigenlijk altijd Angela Schijf als ze genomineerd is. Dus of Elise Schaap als ze erbij zit. Dus nee, ik was wel verrast door Frank Lammers. Maar ik denk dat we er met z'n allen weinig tegen in kunnen brengen, toch? Nee, dat lijkt me. Hoe geweldig die is als Ferry Bouwman. Zeker, zeker. Nou werd eerder deze avond ook de Televisierster Impact uitgereikt. En die prijs ging naar... De winnaar van de Televisierster Impact is... Boos de Voice. En ik denk dat de missie is van de NPO, als het gaat om journalistiek, van BNNVARA en van Boos. Dat mensen zonder macht zich veilig voelen om bij ons te praten. En mensen met macht toch denken, nu voel ik mij benauwd. Namens Boos willen wij je danken als je daar een luisterend oor of een kijkend oog voor had. En de prijs is vanavond voor iedereen die bij ons... durfde te spreken afgelopen januari en daarvoor. Dankjewel en een veilige afterparty. Ja, deze uitkomst wat mij betreft weinig verrassend. Ik denk eigenlijk dat jij er ook wel zo naar kijkt. Nou, zeker. Degene die hem het meeste verdiende van allemaal. Ja. Het enige wat wel eens lastig is bij de televisiering... is dat de gedoodverfde winnaar niet altijd wint. Omdat mensen denken dat het toch wel opgestemd wordt. Dus in die zin zat ik toch weer even met kromme tenen... of niet toevallig Goede Tijden of Make Up Your Mind met die prijs er weg gaan. Ja. Terwijl Make Up Your Mind ook een fantastisch programma is. Ik begrijp me niet verkeerd, maar qua impact... komt er natuurlijk niks in de buurt van die boze aflevering. Nou zitten wij ook te kijken naar het gala. Alleen wij hebben het geluid uitstaan. Wij zijn namelijk met een andere uitzending bezig. Ik had zelf zoiets van, goh, is dit een moment dat je eigenlijk in de zaal moet zitten... bij de bekendmaking van Boos als winnaar van deze prijs? Was er ook ergens een soort ongemak misschien in de zaal? Je bedoelt misschien op het shot wat ze in beeld namen van Paul Reumer? Op het moment omdat er natuurlijk toch wel aardig wat mensen in de zaal zitten... die op wat voor manier dan ook lijntjes hebben met, in dit geval dit programma waar het allemaal om draait. Ja, ik voelde het vanaf de televisie. Vanaf de televisie voelde ik het niet zo, moet ik zeggen. Ik vond wel, pikant natuurlijk dat Paul Reumer in beeld werd gebracht... Maar ik moet je zeggen, Tim had een niet heel toegankelijke toespraak. Dus ik moest wel even mijn best doen en een keertje terugspoelen... om te zien wat hij nou precies bedoeld had. Ik zie trouwens, we zien nu dat hij ook de beste presentator is. Volgens de kijkers. Nou, dus dat kunnen we jou dan nog even vertellen. Maar ik zat er ook nog even mee. Jij wilde ook heel graag, dat Even tot hier gaat winnen. En je zat ook even met kromme tenen af te wachten. Hè, of in ieder geval in spanning of de gedoodverfde winnaar ook won. Als het gaat om de impactprijs. prijs. Maar is het niet gewoon zo dat dit nou eenmaal de prijs is van het publiek en bijvoorbeeld een Nipkow schijf, ja, dan heb je een jury die beslist. Of zit je dat er toch een beetje mee? Dat ben ik helemaal met je eens. Het enige, en die twee kun je niet vergelijken, vind ik wat dat betreft. Bij de impact is het gewoon een kwestie van de mensen moeten stemmen. En dat doen ze al dan niet. Maar bij de nominatie van de Bevers is het gewoon heel erg een promotiecampagne geweest. Waar heel veel tijd in is gestoken en heel veel moeite in is gestoken. En bij de televisiering hoort er nog wel altijd een programma te winnen waar echt een substantieel aantal mensen naar kijken. En waar het over gaat de volgende dag bij de koffieautomaat. Om dat cliché erin te gooien. Voor mijn gevoel. Ja. En we hebben afgelopen jaren wel iedere keer een paar genomineerden gehad waarvan iedereen dacht, hoe kan dat? En dan viel het kwartje gelukkig net iedere keer de goede kant op dat toch wel een zeer terechte winnaar won. Ja. Maar ik hoop dat het dit jaar ook gebeurt. Maar goed, ja, het is inherent aan de opzet van de televisiering zoals die nu is. Hè? Ja. Ik bedoel, ja, de mensen, de Bevers doen niks verkeerds. Die zijn gewoon dol enthousiast. En die doen wat ze kunnen. Dus als zij straks daar op het podium staan, dan hebben ze hem volledig zelf verdiend. Precies, dan moeten ze de spelregels maar wijzigen als je het echt anders wilt. Dat is inderdaad de hele crux aan de hele discussie die al een paar dagen bezig is. Televisie moet gewoon die spelregels onder de loep nemen. Willen ze dat die prijs gewoon zo mooi blijft als dat hij de afgelopen jaren was? Ja, en dan zou jij willen, hoe moeten de spelregels dan worden volgens jou? Nou ja, ik heb in een column die ik erover geschreven heb al twee voorstellen gedaan. Er zullen nog 80 manieren zijn. Maar ik dacht, schuif in ieder geval, trek die ondergrens van het aantal kijkers op. Want die ligt nu op 500.000 kijkers. Nou ja, de Bevers heeft één aflevering waar ze net die 500.000 kijkers hebben aangetikt met uitgesteld kijken. Gooi dat naar 1 miljoen. Dan heb je meteen al een behoorlijke schifting gemaakt van programma's die wel en niet in aanmerking komen. En 1 miljoen is echt wel dus tegenwoordig dusdanig dat er echt veel mensen naar kijken. Ja. Of gebruik het één vandaag opiniepanel. Dat is een heel breed panel. En laat die 10 programma's nomineren die volgens hen de meeste waarde of populairste of leukste zijn geweest de afgelopen jaren. En laat daar dan het volk op stemmen. Dan heb je in ieder geval niet meer dat een heel fanatieke achterban zijn favoriete programmaatje ertussen kan schuiven. Ja, en ergens is het ook goed dat we er eindeloos over blijven discussiëren en columns over kunnen blijven schrijven, toch? Dat vindt de organisatie natuurlijk ook heel leuk. Dat het al het hele jaar over de televisie erin precies gaat. Dat, het is allemaal promotie voor het blad. Nou, ga snel weer kijken, zou ik zeggen. En even terugspoelen om de nieuwe speech van Tim Hofman te horen. Die hoorde bij zijn onderscheiding tot beste presentator. En succes zometeen, want jij zit zelf bij Jinek. Als ik goed ben geïnformeerd. Ja, ja, oké. Okay. Veel plezier erbij. Dankjewel. Dank jullie wel. En Gert, jij bent echt heel oldschool, hè? Terugspoelen. Of Angela even wil terugspoelen. Ze gebruikte zelf het woord terugspoelen. Zij ze ook terugspoelen? Ja, ja, ja, ja. Want ben ik ouderwets? Omdat ik het woord terugspoelen gebruik? Nou ja, ik zou ook terugspoelen, zeg maar. Wij zijn echt oldschool dan, hoor. Maar wat is het alternatief als je niet terugspoelt? Nou ja, weet ik veel. Terugswipen? Terugswipen. Weet ik veel. Zullen we muziek draaien? Oh, we gaan naar Krijn. Dat lijkt me beter. Krijn, wat zeg jij? Terugspoelen of... Nee, ik houd bij terugspoelen inderdaad. Dus, ja, maar Krijn is ook wat ouder, hè? 12-10 staat er, 12-10. En het is een wedstrijd die helemaal terug moet spoelen naar het begin. Want het is toch een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Nederland tegen China, vierde set. Het staat 2-1 in sets voor China. En nu 12-10 voor Nederland. En terwijl China gaat serveren, goede sprongservice. Het is Ying die de meeste punten wist te maken tot dusver. Maar Anne Buijs doet niet voor haar onder. Want ze maken zo even haar 14e punt. En Nederland goed in de rally met Meert Schoot. En dan is daar die bal. Die wordt geplaatst door Ernst Dambrink. Levert niks op. En dan China. Ja, die spelen hem over de Nederlandse helft heen. Maar wel aangeraakt. En dan gaat het punt naar China. Komt China dichterbij. Wordt het 11-12. Is het spannend. Nederland nog wel op voorsprong. Maar één puntje verschil nog maar. Ja, die bal wordt in de blokkering inderdaad aangeraakt door Nederland. En dus valt hij buiten de lijnen. 12-11 voor Nederland. China gaat nu serveren. Nederland moet echt het kopje erbij houden als China aan zet is. Met Lee. En deze bal valt buiten. Punt aan Nederland. Oranje breidt de voorsprong uit. Moet deze set winnen om er een vijfde set uit te slepen in Ahoy. En geweldig om mee te maken met al die Chinese publiek in Ahoy die op deze wedstrijd zijn afgekomen. 13-11. Nederland gaat serveren. Eens kijken of dit een goede service gaat worden voor het oranje team. Even houdt Ahoy zijn adem in. Want kan Nederland hem over de streep trekken deze vierde set. Daar komt het puntje aan. Wordt geserveerd. Goed opgepikt door China. Dan komt de aanval. En dan maakt China het fantastisch af. Ja, China doet dit goed. Komt terug tot 12-13. Een prima punt van de Chinese Gong. China doet nog mee in deze vierde set. Die conclusie mag je wel trekken. We gaan naar Armand Afsaroglu. FC Midtjylland tegen Feyenoord, Europa League. En ja, net als zei je als laatste dat het aardig dat iedereen eigenlijk stil stond. Dat het heel statisch was. Of ja, loopt nu iedereen ondertussen? Dat is fijn. Toen was de bal ook niet in het spel, nu gelukkig wel. Het staat nog steeds 1-0 voor Feyenoord in de 38e minuut tegen Midtjylland. Uit Jutland dus. Ze spelen in Herning. Dat is een heel klein plekje. Daar is verder niet zo heel veel. Ja, er staat dus een stadion. Verder is het niet een hele bruisende gelegenheid daar in dat Herning. Maar er staat dus wel een goede voetbalclub. Die het de laatste jaren uitstekend heeft gedaan. Met heel goed beleid zijn ze zo opgeklommen tot de tweede. En soms zelfs de eerste club van Denemarken. Concurrentiestrijd met de FC Kopenhagen. Midtjylland dat bezig is aan zijn 99e Europese wedstrijd in de geschiedenis van de club volgende week in de Kuip. Dus een jubileum voor de Denen. Dan de 100ste Europese wedstrijd voor Midtjylland. Feyenoord heeft een veel rijkere geschiedenis natuurlijk. Winnaar van de Europa Cup 1, de UEFA Cup. Vorig seizoen nog bijna de Conference League gewonnen. In de finale werd het verslagen door het AS Roma van José Mourinho. Maar nu speelt het een treetje hoger in de Europa League. In een pool die op voorhand niet tot de allerzwaarste mag worden gerekend. Met Lazio, Midtjylland en Sturm Graz. En Feyenoord zou een geweldige slag kunnen slaan. Als het hier wint, dan zou het op 6 punten komen na 3 wedstrijden. Win je dan ook de thuiswedstrijd tegen Midtjylland? Daar ga je toch wel een beetje van uit. Want Feyenoord is erg goed in de eigen Kuip. Dan sta je op 9. En dan heb je normaal gesproken toch maar een puntje nog nodig. Dus zou het best wel eens een fijne avond kunnen worden voor Feyenoord, mocht het die voorsprong kunnen vasthouden. Verder gebeurt er niet zo heel veel als het gaat om de kansen. Nu zou er misschien één in de maak kunnen zijn voor Feyenoord. Nee, maar er komt wel een vrije trap. En die komt op de rand van het 16 meter gebied. En er komt ook een gele kaart. En was dit voor die speler die er al één had? Dat vraag ik me nu af. Dat blijft nog een beetje onduidelijk of die voor Dalsgaard is of toch voor iemand anders. Danilo die maakt eigenlijk zelf de overtreding als ik er nog eens naar kijk. Want hij gaat zelf gewoon op de enkel van iemand staan en doet dan alsof iemand hem onderuit schoffelt. Dit is toch wel heel merkwaardig. En Dalsgaard krijgt geel. Die had nog geen geel, dus die mag gewoon blijven staan. Nou, dit is een cadeautje voor Feyenoord, want dit was absoluut geen vrije trap. En die gaan ze wel nemen op 16 meter van het doel. Want hij ligt op de rand van het strafschopgebied van Midtjylland. Deze bal in de 41ste minuut. Gaan er een hele hoop in de muur staan. Onder wie een van de spelers, de linksbuiten met toch de mooiste naam. Niet zozeer zijn achternaam, dat is Kaba, maar zijn voornaam. Dat is namelijk Sorry. Sorry, Kaba, die staat in de muur. Die is heel groot en lang. Er gaat ook iemand achter die muur liggen. Kukcu achter de bal, net als Szymanski. Het is een geweldige plek voor Feyenoord om de voorsprong nu te verdubbelen. Met Kukcu en de aanloop. En hij schiet hem niet eens in de muur, maar op een speler rechts van die muur. En dan probeert Szymanski het nog een keer. Maar die bal die gaat meters naast het doel van die doelman Lussie. Hier had wat meer ingezeten. Maar er wordt nog wel even gekeken naar een eventuele penalty. Want er is dan blijkbaar hens gemaakt. Kukcu schiet. En hij schiet. Even kijken. Ja, hij schiet op de elleboog van die persoon die rechts naast die muur staat. Alleen die stond, dat was wel van zo dichtbij dat ik me afvraag of hier nog een penalty voor gegeven wordt. Hij doet verder niet zo heel veel geks met zijn handen. Maar je kan het een beetje vergelijken met de situatie onlangs bij RKC Cambuur. Toen Bas Nijhuis als VAR ingreep en RKC destijds een penalty gaf. Dit is eigenlijk een identiek moment. En als we die logica dan zouden volgen, dan zou de bal op 11 meter moeten gaan. Want het schot van Kukcu gaat richting het doel. Die elleboog gaat iets omhoog van Evander. En ik denk dat hier een penalty aan gaat komen voor Feyenoord. 3,5 minuut nog in de eerste helft. En het duurt nog even, want de VAR die gaat het nog allemaal bekijken. De VAR die Feyenoord dus de eerste goal schonk. Die werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het lijkt wel een herhaling, want Slot die is aan het vertellen aan die Viedeman wat hij allemaal gezien heeft. Kijk, dit is mijn elleboog, meneer Viedeman. Kijk, die gaat omhoog. En dat deed die speler van Midtjylland ook. Geeft u mij nou een penalty alstublieft. Maar ja, die Viedeman denkt, is allemaal wat, meneer Slot. Ik hoor die VAR verder niet. Maar Slot die weet het wel. Wat duurt het weer allemaal lang? Wat duurt het lang? Wat duurt het lang? En er komt nog geen uitsluitsel. Potential penalty check is wat we zien in beeld. En dat zien de mensen ook in het stadion op de schermen die daar hangen. En de scheidsrechter kan verder weinig anders dan afwachten. Afwachten waar Michael Fabri precies mee komt. En die zal het gezien hebben. Je hoeft verder niet zo heel veel toch naar die beelden te kijken. Ga toch even afronden, hoor ik. En dan hoort u later wel of het een penalty was of niet. Ja, hij kon er in ieder geval niet heel veel aan doen, ben ik geneigd te zeggen. Hij gaat kijken. Ja, hij gaat kijken. Nou, dan maken we even een uitstapje richting het volleybal. Want de Nederlandse vrouwen in de vierde set hebben nog een kansje, Krijn. Ja, want het verschil is 4 punten in het voordeel van Nederland. Gert, 20-16 is de stand. Laatste punt, Eline Timmerman, middenspeelster die in Duitsland in de Bundesliga het afgelopen seizoen heel goed deed. Als je naar de statistieken kijkt, dan blijkt ze de beste middenaanvalster te zijn. En vanwege dat feit werd ze ook nog eens gekozen tot de MVP, de most valuable player van haar club en dus van de Duitse Bundesliga. 20-16 is het. Nederland dus aan de goede kant van de score. Ruimschoots aan de goede kant in de vierde set. Komt er een vijfde set? Dat is de vraag die nu gesteld mag gaan worden. Maar Nederland staat er dus goed voor. En we gaan snel naar Arman Afsaroglu. Het is een penalty voor Feyenoord. Geel voor Evander en de bal gaat op 11 meter. Nou, Arne Slot zal zeer content zijn. Die klaagt altijd zeer over het niveau van de scheidsrechters in Nederland. Vindt dat Feyenoord in de Eredivisie vaak wordt benadeeld. Nou, in Europa is dat niet zo. Nee, deze Italiaanse VAR is prima. Het zit even mee voor Feyenoord nu. En, dat is dan het geluk wat je in een seizoen dan ook wel eens aan je zijde hebt. Dat is denk ik ook wel terecht hoor. Want die elleboog gaat inderdaad de lucht in. En dit is dan toch wel opvallend. Want Kukcu gaat de penalty nemen. En die wilde dat ook doen tegen Lazio in de eerste wedstrijd in de Europa League. Dat mocht toen niet, want Jiménez, de invaller in die wedstrijd, die kwam er toen aan. En die pakte de bal van hem af, van zijn aanvoerder. En die nam de penalty en schoot hem erin. Kukcu woedend. Maar Jiménez doet nu niet mee. Dus dan denkt Kukcu, dit is mijn kans. Ik heb de bal en ik heb hem klaargelegd op 11 meter van het doel van Jonas Lussi. Het is de laatste minuut van de eerste helft. Geweldig moment voor Feyenoord zou het zijn om deze voorsprong in Jutland te verdubbelen. Orkun Kukcu, als het fluitje klinkt van de Zweedse scheidsrechter, met de aanloop en hopelijk de 0-2. Hij kijkt of alles op afstand staat. Dat is zo. Daar klinkt het fluitje. Daar is de aanloop van Kukcu en daar is de goal. Via de keeper die er wel goed bij zit in de hoek. Maar via de vuisten van die keeper gaat hij hoog in het doel. Kukcu met de 0-2. Feyenoord op rozen in Denemarken. Een heerlijke tussenstand voor Feyenoord bij AZ tegen Apollon. Is het bijna rust, denk ik. Frank. Ja, zit in extra tijd en eigenlijk zit hij er al op. Dus het is wachten op het fluitsignaal. En als ik fluitsignaal zeg, dan doet Sagi precies wat je verwacht. Namelijk affluiten voor wat betreft de eerste helft. Het is 1-1. Een doelpunt van Odgaard en een doelpunt van Patrick Joosten voor Apollon Limassol. Vrij kort achter elkaar en eigenlijk hebben we verder niet zo gek veel gezien. Apollon Limassol probeert het heel erg. Ik denk dat zij het idee hebben dat het eigenlijk wel lekker gaat. En ik weet zeker dat ze bij AZ het idee hebben dat het helemaal niet zo lekker gaat. Want het loopt niet, het lukt niet. Pases zijn onnauwkeurig. Je ziet vertwijfeling zoeken. En dat zijn we niet gewend van AZ dit seizoen. Maar voorlopig ziet het er wel zo uit. Ze hebben nog 45 minuten om Apollon over de knie te leggen. Want dat is eigenlijk waar we op rekenen. Vooralsnog is het dus niet zo. 1-1. En wie legt wie er over de knie als het gaat om de wedstrijd tussen Nederland en China? Krijn Schuitenmaker. 22-17. Daar gaat het punt naar Nederland. Wordt een 23-17. Ja, wat werkt deze ploeg snoeihard, zeg. Maar het Jasper zo even in de ploeg gekomen naar de service. En die mag daar nog even blijven staan. Want dit ziet er heel goed uit. De bal hard in de Chinese blokkering geslagen. En dan valt hij buiten. Ja, je moet een antwoord zien te vinden op die lange Chinese vrouwen. Want ze zijn gemiddeld nog wel langer dan de Nederlandse vrouwen. 23-17. Marit Jasper staat weer klaar om te gaan serveren. En dat doet ze dan terwijl ze nu een paar passen maakt. En dan die sprongservice die niet heel hard is. Maar China weet er dus wel raad mee. Oh, een slimme bal van China. Maar Nederland had de bal in de rally. Marit Jasper speelt hem over het net heen. 23-17. Nog 2 punten heeft Nederland nodig om een vijfde set eruit te slepen. Marit Jasper weer. Britt Bongaars met de setup. En dan... Oh, prachtig punt zeg. Wat een geweldig punt van Nika Daalderop. Die dit fantastisch doet. Ja, ook de manier waarop het punt is opgebouwd is geweldig. Nederland op setpoint. 24-17. En dan maakt ze het fantastisch af. Zo'n diagonale bal langs de Chinese blokkering. 2 punten op rij nu voor Nederland op de service van Marit Jasper. Die dus op het juiste moment in de ploeg is gekomen. Jasper gaat serveren. Publiek telt af. Op weg naar de service. Daar komt die service. Weer is het China dat die bal gemakkelijk weet op te pakken. En dan is dit toch wel knap hoor van China. Met een snoeiharde klap is het Yang die de bal over het net heen jaagt. Wordt het 24-18. Maar Nederland heeft nog wat setpoints. Nederland heeft er nog een heel aantal in deze vierde set. Nederland moest deze set winnen om er een vijfde set uit te slepen. tegen een topteam. Drievoudig Olympisch kampioen. In totaal 6 Olympische medailles heeft dit China. Daar komt de Chinese service. Kan. Hey, oh, ja, die bal verdwijnt in het net. Slechte service aan de kant van China. Zo wordt het 25-18. En pakt Nederland de vierde set. En gaan wij ons opmaken in Ahoy. Met z'n allen voor een vijfde set. Wat een topper deze wedstrijd tussen Nederland en China. 2-2. Arman Afsaroglu. Nog anderhalf minuut in de extra tijd van de eerste helft. Bij Midtjylland Feyenoord stand 0-2. Midtjylland probeert er nog een slotoffensief uit te persen. Maar dat gaat niet zo heel eenvoudig. Ze willen nu ook weer een penalty omdat Trauner wat leunt op het lichaam van de tegenstander. Ja, dan zegt hij natuurlijk sorry, want dat was een tegenstander. Maar het is geen penalty, het is een hele slechte grap. Maar ik maak hem gewoon nog 1 minuut te gaan in die extra tijd. En Midtjylland heeft eigenlijk weinig gecreëerd na dat goede begin. Daarna hebben ze het wel geprobeerd. Maar is het ook geen wonder elftal hoor. Dat zie je toch ook wel als je daarnaar kijkt. Ja, het ziet er allemaal wel degelijk uit. Maar er zitten weinig spelers bij waarvan je zegt, nou, die kunnen echt iets heel erg bijzonders. Die Sisto is wel een aardige voetballer. Maar het komt er ook niet helemaal uit vanavond. En Feyenoord heeft gewoon 2 keer geluk gehad met de VAR. Dat is wel zo. De beslissingen waren terecht. Maar zeker die eerste, daar kan je toch een grote boom over opzetten. Of dat nou helemaal terecht is om die goal doorgang te laten ondervinden dat het geen buitenspel was en dat er een nieuwe fase was ontstaan. En ook die penalty, er zijn scheidsrechters en VARs die er vanaf blijven. Het heeft ze 2 keer niet tegengezeten, Feyenoord. Maar ze zullen er ongetwijfeld niet over gaan klagen. Want dit is wel heel fijn in een Europese uitwedstrijd dat je hierdoor gewoon 2-0 voor staat bij rust. En ik zie ook weinig redenen voor Feyenoord om je echt zorgen te maken na rust. Want normaal gesproken, als Feyenoord zijn niveau haalt, dan moet het deze voorsprong kunnen verdedigen, misschien wel gewoon moeten verdedigen tegen FC Midtjylland, de nummer 7 van Denemarken. Feyenoord verspeelde punten dit weekend natuurlijk tegen NEC. De wedstrijd waarin ze wel klaagden over de arbitrage door dat incident in die laatste minuut met de keeper Sillessen en Jiménez. Waar Feyenoord een doelpunt wilde, maar de regels, de scheidsrechter gelijk gaven om het doelpunt af te keuren toen Sillessen de bal bewust op Jiménez opschoot. Ja, daar klaagde Slot over de scheidsrechter. Nu zal hij er tevreden over zijn. Met name over de VAR. Geel voor Hanchico nog. In de 5e minuut van de extra tijd. Want het is nog even. Heel veel tijd erbij gekomen dus. Door die lange VAR-beslissingen. Want het heeft lang geduurd. En dan mag de bal nog 1 keer naar voren worden getrapt door de doelman van de Denen. Dat gebeurt nu. Laat de scheidsrechter dit nog doorgaan. Of niet, hij fluit nu voor het einde van deze eerste helft. Even tot hier, zou ik zeggen. Ja. Nou, dat is een hele mooie brug, hoor, die hij maakt. Arman Afsaroglu. Even tot hier heeft zojuist de gouden televisiering gewonnen. En dat gebeurde echt een seconde of 15 geleden. Daarover later meer. We gaan nu even terug naar zondag, naar het strand van Westkapelle, waar die dag een vinvis aanspoelde. En dat was goed te ruiken. Ja, ik schrik er wel een beetje van. Ik denk dan, hoe kan dit gebeuren? Dus het ziet er wel zielig uit. Heeft u hem al geroken? Ik ben er omheen gelopen. We staan niet voor niks aan deze kant nu. Ja, en in die lucht heeft Pepijn Kamminga van Naturalis de afgelopen weken dagelijks gewerkt. Tenminste, dat klopt toch, Pepijn? Ja, dat klopt. Oh, je hebt het beest helpen ontleden. Doe je dat dan ook met een gasmasker op? Of maak je gebruik van een spulletje wat je in je neus smeert, wat we kennen van spannende tv-krimis? Als lijken worden bekeken? Nee, dit gaat bekeken. Gewoon geheel zonder masker. Oké, okay, waarom? Je moet er even aan wennen en dan even er doorheen. En dan is het wel lekker. Ben je helemaal gewend. Oh. Nou ja, lekker zou ik het niet noemen, maar dan ben je er niet meer mee bezig. Ja, maar het is niet zo dat je het kortste loodje getrokken hebt als je te horen krijgt dat je dit moet doen, deze klus. Is het eervol? Nee, zeker niet. Nee, ik ben coördinator van het snijteam van Naturalis. Mm-hmm. En ik ben dus eigenlijk altijd, ja, sommige mensen vinden het inderdaad dan het kortste strootje. Maar ik ben er in ieder geval altijd bij. Hm. En hoe gaat dat in zijn werk? We hadden dus zondag, kregen we al de berichten doordat de vinvis in Westkapelle was gestrand. Nou, dan gaan alle appjes gaan af. En dan komen we bij elkaar met de mensen die in het strandingsnetwerk zitten. Samen met het ministerie en met de Rijkswaterstaat. En ook met de Universiteit Utrecht. Die hebben daar de faculteit diergeneeskunde. Die doen daar via pathologie, dierpathologie en de secties. Spreken we af wat we willen op de dag dat we gaan snijden. Want vaak kunnen we dezelfde dag niet ter plekke. Dat is altijd veel georganiseerd. Alle spullen moeten klaargezet worden. Dus dan maak je een plan eigenlijk voor de dag daarna. Dat was dus maandag. Yeah. En dan vertrek je ontzettend vroeg vanuit huis. En dan alle spullen klaarzetten bij Naturalis. En dan alles in de bus erheen rijden. En dat is nog 2 uur rijden vanuit Leiden. En dan ben je daar en dan wordt daar eerst gemeten aan de buitenkant. Een beetje het dier in kaart brengen, zeg maar. Kijken of er gekke dingen opvallen aan de buitenkant. Of er misschien een aanvaring is geweest. Of ziektebeelden of parasieten. En als dat klaar is en het dier is gemeten, dan gaan we hem eigenlijk opensnijden. En waar begin je dan? En dan begint het echte werk. Ja, waar begin je dan met snijden? Of is dat willekeurig? Nou, nee, dat is zeker niet willekeurig. We beginnen altijd bij de buik. Want zo'n dier was zeker al een tijdje licht. Dat gaat rotten. En dan komt al dat gas, dat gaat zich ophopen in het lichaam. En je wil niet dat zo'n dier ontploft. Er zijn heel wat YouTube-filmpjes al over op te zoeken. Ja, dus je wil dat gecontroleerd dat gas laten ontsnappen. En dan maak je een snede. En dan als het gas genoeg ontsnapt is, dan ga je eigenlijk het dier openleggen. En met hoeveel man staan jullie dan te snijden tegelijkertijd? Nou, deze keer stonden we met z'n vieren. Dat is op een dier van iets meer dan 13 meter. Nogal weinig. Maar we hadden ook besloten dat dit was een best wel rot exemplaar. Dat we er niet zoveel van konden verzamelen. En dat die ook voor het onderzoek niet zo heel erg interessant was. Dan gaat hij in grote stukken weg. En dan kan je wat grover te werk gaan. Normaal gesproken staan we wel met een mannetje of 10 te snijden, hoor. Ja, en waar snij je mee? Ik bedoel, ik heb vandaag nog de piepers gesneden met een aardappelschilmesje. Ik neem aan dat jullie zwaarder geschut in moeten zetten. Ja, zeker. Ja, we hebben echt flinke vleesmessen. Die zijn ook echt vlijmscherp. Zeg maar dat, als die bot zijn, zijn ze nog steeds scherper dan het gemiddelde keukenmes. Dan zijn ze voor ons gebruik, zeg maar, bot. We hebben ook enorme flensmessen mee. Dat is een soort mes op een stok. Dan kan je, als je dan 1,5 meter van je af moet snijden, zeg maar, dan heb je daar zo'n mes voor nodig. En dan, dat is echt ontzettend scherp materiaal. Dus we werken ook altijd met een snijhandschoen. Die ze ook wel eens in de vleesindustrie gebruiken. Bij de slagers bijvoorbeeld. Zodat je in de hand waar je niet mee je mes vasthoudt, dat je daar niet in kan snijden als je bezig bent. Dus dat zijn in ieder geval de scherpe spullen waar we mee bezig zijn. Maar en toen zijn jullie dus gaan snijden. Maar kwamen jullie toen al opvallende dingen tegen of niet? Nou, het was best wel moeilijk, want het was wel een dier wat toch wel eventjes al in zee heeft gedobberd, dood. Hij werd donderdag voor het eerst, geloof ik, bij de Belgen voor de kust waargenomen. Ja. En toen was hij ineens van de radar verdwenen. Toen dachten ze, nou, die is geknapt en gezonken. Maar toen dook hij toch bij ons op. Dus hij heeft zeker een week dood rondgedobberd en misschien wel langer. Ja. Want er waren ideeën dat het misschien een van de vinvissen was die in Frankrijk zijn gered. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nee. En dat is alweer een tijdje terug. Dus het was een redelijk rot dier. En daardoor is het moeilijk om echt botsingen terug te vinden. Ja. Maar we hebben wel wat gebroken botten gevonden van de ruggenwervels. Dus wie weet is dat een aanwijzing. Maar het blijft af en toe een beetje gissen. Ja. Waarom is het van belang dat jullie dit doen? Het is sowieso van belang, omdat natuurlijk als er nog... Er worden weefselmonsters genomen door de faculteit diergeneeskunde van Utrecht. En die analyseren ze altijd. Dus misschien dat er nog wat ziektebeelden uitkomen. Dat vertelt ons heel veel over ook de gezondheid van de populatie. De doodsoorzaken van die dieren. En wat we zelf doen is natuurlijk... we verzamelen over het algemeen heel veel voor collectie. Daar verzamelen we de botten. En ook weefselmonsters voor eventueel DNA-onderzoek. En dat is heel belangrijk om dat te kunnen gebruiken en te kunnen vergelijken. Ja, met andere soorten. En het is nog niet duidelijk nu dus bij de Universiteit Utrecht wat er uit dat weefselmonster is gekomen. Hè? Dat moeten we nog even afwachten, toch? Ja, dat moeten we nog afwachten, inderdaad. Nou, wachten we dat Wie met z'n allen. Wie snijdt thuis het vlees bij jou? Ja, dat ben ik. Oké, heel goed. Dankjewel, Pepijn, dat je ons even wilde vertellen over dit bijzondere vak van Naturalis, is Pepijn. Straks meer sport. Tot zo. NPO Radio 1. In Mali zijn 2 Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen door een ongeluk met een mortiergranaat. Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen om bij de explosie van ondeugdelijke munitie. Ik heb met verbazing hiernaar zitten kijken. Minister Hennis gaf opdracht tot onderzoek, maar dat werd niet uitgevoerd zoals zij wilde. Ik heb zelden zo'n

ovenseizoen is geopend bij Albert Heijn. Daarom nu 25% korting op alle AH ovenschotel verspakketten. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Elke dag naar je werk... heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Margje Fixen. Zometeen het vervolg van Midtjylland Feyenoord in de Europa League en in de Conference League. AZ tegen Apollon Limassol. Maar eerst het volleybal. Het is razendspannend. Een vijfde set bij Nederland tegen China in Ahoy op het WK. Krijn. China staat voor 8-13. Dat betekent dat China nog maar 2 punten nodig heeft. Want die vijfde set gaat tot 15 punten om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. China nu met de service. Nederland sprokkelt puntjes, maar deze bal gaat uit. Dus dat is lekker. 13-9 wordt het. Nederland komt weer wat terug in deze vijfde set. Nederland deed het goed in die vijfde set tot aan het begin. Tot 4-4 bleven ze bij. Maar daarna ging China een paar punten op rij pakken. Onder meer met Jingjing Liu, die een paar belangrijke punten wist te pakken in deze set. En ook de blokkering stond goed bij China. Nu mag Nederland gaan serveren. Dat gebeurt dan ook. De bal die nu over het net moet. En dan, oh, slim balletje van China. En dan is er een technische fout gemaakt. Waardoor Nederland op 13-10 komt. Zo, gaan we hier nog de comeback van Nederland in deze set meemaken. 3 punten verschil. Publiek dat staat voor een deel met Nederlandse vlaggen. Nu zijn het de Chinese fans die even stil zijn. En Nederland serveert een lekker punt. Dus voor Nederland een belangrijk punt ook voor Nederland. 13-10 is de stand. Het is Eline Timmerman die serveert. En die bal is lastig voor China. Maar ze hebben hem wel te pakken. En dan maken ze het uitstekend af. Het is Gong die in de vorige wedstrijd tegen Puerto Rico ook al heel veel punten binnensloeg. Zij maakt het 14e punt voor China. Dat betekent matchpoint voor China in deze fase van de wedstrijd in de vijfde set. 14-10, een wisseling bij China. Speelster wordt eruit gehaald. En het is de Chinese Gong, die andere Gong die in de ploeg gaat komen. China nu met de service. Dit is een belangrijke bal. Deze service van China. China hield het hoofd koel in de vijfde set. En deed het beter dan Nederland. En dan Ja, die bal gaat dan naar Nederland. Het punt is voor Nederland met Marit Jasper aan het net. Wordt het 14-11 en dan pakt Nederland een puntje. De service of de bal, de setup van Bogaerts. En dan is het Nika Daalderop die het geweldig afmaakt. Via het Chinese blok werd nog net even aangeraakt. De bal buiten de lijnen. Nederland serveert weer. Oranje serveert weer. Nog steeds matchpoint voor China. Dan komt daar de setup. En dan verdedigt Nederland goed met de libero die binnen de lijnen staat. Middenschoot. Bal nog altijd in de rally. China kan gaan aanvallen. Wordt dit een vlijmscherpe aanval van China? Nee, want die bal wordt achterin opgevangen door Marit Jasper. En dan Nederland klokt er hard voor. Ja, weer via het blok. 14-12. Nou, ze hebben hem nog niet binnen hoor. Die Chinese vrouwen die in de slotfase van deze vijfde set, de big points, toch wat matchpointjes wordt afgesnoept. Nederland gaat weer serveren. Nederland vraagt een time-out aan. En dus die time-out wordt door China aangevraagd. Want het lampje knippert aan de kant van China. Betekent dat ze nu nog een kleine 25 seconden hebben om de boel op de rit te krijgen. En dat heeft natuurlijk Avital Selinger met zijn vrouwen ook. Nederland heeft geen gouden missie. Een verjongd oranje met 6 WK-debutanten in het team. En dus goud halen, dat was geen optie vooraf. Maar eens kijken hoe ver Nederland gaat komen. Nederland moet natuurlijk 2 toppers zien te winnen. Als dat vandaag al kan natuurlijk van China, dan zullen ze dat ongetwijfeld niet nalaten. Morgen Brazilië. Brazilië dat ook al tegen Italië. Hier speelden de nummers 2 en 3 van de wereld. En dat was een geweldige wedstrijd die ook in 5 sets werd beslist op het nippertje door Brazilië. Nu eens kijken of Nederland in de vijfde set deze achterstand van 14-12 nog wat terug kan brengen tot 14-13. Ellis Dambrink doet het geweldig in deze wedstrijd. Ze is pas 19. Houdt het hoofd koel. Oh, en dan valt hij goed aan de kant van China. Wordt het 15-12. Verliest Nederland deze wedstrijd in de vijfde set. Een geweldige wedstrijd van Nederland. Maar dan zie je toch dat die ervaring van die Chinese ploeg toch net even de doorslag geeft. Bij momenten hard werk van de Nederlandse ploeg van Avital Selinger. Verdedigend gingen ze voor iedere bal. Maar uiteindelijk wordt het 15-12 in de vijfde set. Morgen, want lang tijd hebben de Nederlandse vrouwen niet om bij te komen van deze wedstrijd. Wacht Brazilië. Dat is de volgende wedstrijd. Ja, dan moet Nederland gaan winnen. Want als we naar de stand in de pool gaan kijken, dan zien we dat China er dus weer een overwinning bij heeft. Het aantal overwinningen is leidend. China komt met Italië en Brazilië op 6 overwinningen. België zit daar nog vlak achter. En Japan en Nederland dan op de 5e en de 6e plaats. En zo zijn er 6 ploegen die strijden voor 4 plaatsjes in de knock-outfase van het toernooi in de kwartfinale. Morgen moet er dus gewonnen worden van Brazilië. Vandaag komt Nederland net iets tekort met een heel enthousiast spel. Verdedigt het goed, maar uiteindelijk trekt de ploeg van Avital Selinger aan het kortste eind. In 5 sets wint China met 3-2 in Ahoy. Ja, en in Denemarken speelt FC Midtjylland tegen Feyenoord voor de Europa League. En Armand Afsaroglu die kijkt daarnaar. Anderhalve minuut inmiddels onderweg in de tweede helft. Geen wissels bij Feyenoord. Wel één bij Midtjylland. Dat is nog wel iemand die we kennen. Hoewel je moet wel erg groot voetballiefhebber zijn om hem nog te kennen. Anders Dreyer, ex-Heerenveen, die is ingevallen. Die doet het goed bij Midtjylland. Maakt dit seizoen al 5 goals in de competitie in 10 duels. Hij begon als invaller, maar hij komt nu in de ploeg voor Sorikaba. Nu wordt er een overtreding gemaakt op Feyenoord door een andere invaller die er bij Midtjylland ook nog is ingekomen. Dat is Juninho. Die krijgt ook direct een gele kaart en Feyenoord krijgt een vrije trap te nemen. Het begin was wat stroef, maar de tweede helft bij Feyenoord. Zwakke terugspeelbal van Trauner op zijn doelman. Net op tijd een hoekschop voorkomen door Bijlo. Deze vrije trap van Feyenoord levert ook maar weinig op. Maar Feyenoord hoeft natuurlijk niet echt in die tweede helft. Kan rustig achteroverleunen en de tegenstander het spel laten maken. Midtjylland, gecoacht door de Spanjaard Capeas. En Feyenoord, gecoacht door Arne Slot. Daar zit Slot toch een stuk rustiger op de bank dan zijn even knie aan de andere kant. Die Capeas dus ingooi voor Feyenoord. Aan de linkerkant van het veld genomen. En dan probeert Feyenoord dan door te voetballen met de linksback Lopez. Lukt dat niet echt, dan raken ze bijna de bal kwijt. Is het aan Trauner te danken dat Feyenoord de bal nog wel in de ploeg houdt. En dan Lopez, die vindt Deelrussen. Deelrussen met de bal voor richting Danilo, maar die wordt niet bereikt. Bal weggewerkt en dan Hanchko voor Feyenoord. Dat wel dus veel de bal heeft nu in deze fase. Goede combinatie tussen Kukcu en Szymanski. Szymanski bereikt Geertruiden. Aan de rechterkant staat dan ja, Hambaks die erin is gekomen bij Feyenoord voor Idrissi. Dat gebeurde nog in de eerste helft. Idrissi geblesseerd. En dus Hambaks die al een tijdje nu voor hem in het elftal staat. Maar de aanval waar Hambaks wel een rol in speelt, heeft verder weinig rendement tot gevolg. Midtjylland neemt over. Staat wel 2-0 achter in eigen huis tegen Feyenoord. PSV speelde eerder vandaag en had een heerlijke avond in Zwitserland tegen Zürich. Het won met 5-1. En met in het achterhoofd dat PSV afgelopen weekend nog een pijnlijke nederlaag tegen Cambuur leed, vroeg Bert Maalderink aan Ruud van Nistelrooy, de trainer van PSV, of hij opgelucht was. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dit was geweldig voor jou, denk ik. Ja, zeker voor het gevoel ook. Dus ja, heel leuk. Want ja, 16 minuten lagen er 2 in. Ja, en een oplettende luisteraar denkt dan, hey, dat is toch niet Ruud van Nistelrooy? Nee, dat klopt. Dit was de Belg Jorbe Vertessen. Hij scoorde 2 keer, de 1-0 en de 2-0. Maar nu eens kijken hoe het met de opluchting van Ruud van Nistelrooy is. Nou, niet zo erg. Ik moet zeggen, toen Jorbe net aan het woord was, dan denk je ook even terug aan die tijd bij onder 19, dat we samen hebben gewerkt, dat ik daar trainer was. En nu, ja, met hem in Europa League een mooi succes beleef. Ja, ik vond wel even een mooi moment. Het was niet je vraag, Bert, maar nee, want het ging ik zag hem zo weglopen en ik dacht, nou, dat is toch wel mooi. Ja, Vertessen was dat. Ben je dan trots? Bedoel je dat een beetje? Ja, ik ben trots, ja. Waar zit hem dat precies in? Nou, omdat ik weet wat hoe we samen hebben gewerkt in de jeugd. En hoe we gewerkt hebben om hem de stappen te laten maken naar het eerste. Ik had toen geen idee dat ik binnen een x-tijd hoofdtrainer zou zijn. Maar nu sta ik met deze jongens op het veld. En spelen we in Europa League met Saibari en met Vitesse. En Bakayoko valt in. En Oppegaard en de Desma. Er zijn heel veel jongens waar je mee hebt samengewerkt. Maar ik zal het bij Jorbe Vitesse houden, omdat hij 2 keer scoorde. Jij ook al heel snel? Ja, heel snel. Hij is snel, maar hij scoorde ook nog snel. Voelt dat ook als terugbetalen dan? Nee. Nee, want ik weet gewoon dat die jongens het altijd willen doen voor zichzelf. Tuurlijk, hij krijgt de kans om te spelen, maar hij wil gewoon zelf zo graag scoren en goed en belangrijk zijn voor het team. En ik denk ook wat hij al zei, dat we de tegenstander in kaart hebben gebracht. Hoe we hem daarin kunnen benutten. En dat heeft het team ook geweldig gedaan. En heeft hij ook van geprofiteerd natuurlijk. Zag jij wat je wilde zien vanavond? Ik zag wat ik wilde zien, ja. En ik zag ook wat we hadden afgesproken. Ik zag dat we inspeelden op de tegenstander, op verschillende facetten. In het verdedigen, maar ook in de veldbezetting. En dat het gepaard ging met snelle goals en goede goals. Maar ik vond vooral de reactie van de spelers. Hoe ze het veld ingingen en voor de wedstrijd de beleving hadden. Ja, dan wist ik wel dat het goed zou komen vandaag. Want is beleving het verschil met afgelopen weekend tegen Cambuur? Dat was de reactie. Ja. En die jongens wisten wat er daar gebeurd is. En het gebrek aan die beleving. En dat hebben ze... Daar hebben ze echt goed op gereageerd. Had je nog wel een soort van die grilligheid vanavond? Die tegengoal dan ook en dat soort dingen? Ja, of is dat voetbal? Zo werkt dat wel. Maar ik vond het wel zonde. Want de tegengoals staan hoog op de agenda aan verbeterpunten. En dan vond ik het wel jammer dat we een onnodige tegengoal toch nog kregen. We staan er weer goed voor in de pool. Ja, dat inderdaad. Dat was nodig. Voor de wedstrijd ook besproken. We moeten hier winnen. Willen we in ieder geval de kans maken om door te komen na de winter. En dat hebben we top gedaan. Dat zei Ruud van Nistelrooy over die 5-1 overwinning dus van PSV in de Europa League tegen FC Zürich. Ja, Ajax verliest dik. PSV wint. Feyenoord staat voor. Ja, kijk je naar de coëfficiënten, het aantal punten dat je als land krijgt voor alle optredens in de diverse Europese competities, zou het natuurlijk fantastisch zijn als AZ ook een overwinning weet binnen te slepen. Maar vooralsnog is het maar 1-1 tegen een Cypriotische tegenstander, Frank. Ja, het kan, maar het gaat niet vanzelf. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is. 58 minuten hebben we gevoetbald, het staat 1-1. En AZ moet er hard voor werken, eigenlijk voor iedere aanval die ze proberen af te ronden. En dan hebben ze ook nog een scheidsrechter die voor ieder wisselwasje afluit. Nu ook op de middenlijn. Is er eigenlijk een duel om de bal. Die bal hangt een beetje tussen een speler van AZ en van Apollon Limassol in. En dan fluit de scheidsrechter in het voordeel van de Cyprioten voor een vrije trap in de middencirkel. En voor de Cyprioten is niemand echt geneigd om die vrije trap te nemen. Die doen daar allemaal vrij lang over. En dat zal niet korter gaan worden in de loop van deze wedstrijd. En bij AZ... Ja, lukken gewoon dingen niet. Er worden verkeerde keuzes gemaakt. En zojuist was er een lange aanval van AZ. Nu even opletten. En dat doet Hobie Verhulst gelukkig als die bal bij Cyprioten de diepte ingaat. En is Hobie Verhulst als eerste bij de bal. AZ was... Oh, we gaan weer naar Amman. Kijken wat daar aan de hand is. Ja, want ze doen wat terug, de Denen. En ze brengen de spanning ook terug met de 1-2 in de 54ste minuut. Het gaat even niet goed daarachterin bij Feyenoord. Als de voorzet komt vanaf de linkerkant. En Trauner die bal half wegkopt, maar niet goed genoeg. En dan is het de linksbuiten Isaacson. Die hem met een goede stuit... over Bijlo en over Trauner heen in de goal krijgt. Als je ernaar kijkt, denk je, hoe kan deze bal erin? Je zou zeggen, een keeper kan daar iets mee, een verdediger kan daar iets mee. Maar die stuit is beide dus te machtig. Miraculeus doelpunt eigenlijk, hoe deze tot stand komt. Maar hij zit erin, hij telt gewoon. En het is 1-2, dat is slecht nieuws voor Feyenoord. 1-1 bij AZ, Frank. Ja, je ziet af en toe gewoon verkeerde keuzes gemaakt worden. Sugawara nu in de aanval voor AZ aan de rechterkant van het veld. Hatzidiakos is doorgelopen. Het strafschopgebied in de rechtsback van dienst in deze wedstrijd. Reinders ook nog niet echt gezien. Nu valt die bal bij de eerste paal. Daar valt De Wit ook. En een penalty voor AZ. Dat is lekker. Hij heeft twee verdedigers in zijn nek. En hier is geen VAR waar we op hoeven te wachten. Want die is er gewoon niet. Dus dan kunnen we ervan uitgaan als de scheidsrechter zegt penalty. Dat het ook gewoon penalty wordt. En dat we zo de penalty genomen zien gaan worden door AZ. We zijn een uur onderweg. Er staan 5 wissels klaar langs de zijkant. En 3 van AZ en 2 van Apollon Limassol. Maar die zullen allemaal even op hun beurt moeten wachten. Karlsson is 1 van die 5 wissels. Lagdo staat erbij. Van Heusden staat erbij. Die gaan voor AZ in ieder geval invallen. En die van Apollon Limassol, als het de moeite waard is, komen die zo meteen ook nog voorbij. Maar die 3 staan in ieder geval alvast klaar. En bij Apollon Limassol staan ze op de penaltystip nog te klagen. Kriaku, de aanvoerder, middenvelder, international. Die staat bij de scheidsrechter, maar die kan zo hard zeuren als hij wil. Saki gaat hier niet meer van terugkomen. Die heeft gezegd het is een penalty en dus is het een penalty. De man die is neergehaald, Dani de Wit, legt de bal nu op de stip neer. De scheidsrechter gaat even kijken of die goed ligt. En zegt tegen Dani de Wit, even wachten. Ik moet meneer Alexander Jovanovic nog even iets toevoegen. Namelijk, hij moet op zijn lijn gaan. Daar doet hij nogal lang over, die keeper uit Servië. Voor Apollon Limassol. En dan moet hij zeggen, je moet ook nog met iets op de lijn blijven. Iets van je lijf moet op die lijn zijn op het moment dat die bal genomen wordt van Dani de Wit. En dan moet iedereen nog achter die 16 meter lijn zijn. Voordat die penalty genomen gaat worden. Zo duurt dat allemaal bij elkaar. Toch nog heel erg lang staan die vijf man langs de zijkant. Ook nog te wachten tot ze er zometeen inkomen. Maar is dat bij een aftrap of is dat op een ander moment dan na deze penalty? Als de Wit zijn aanloop zo mag gaan nemen. Scheidsrechter staat klaar. Die staat op de lijn om te kijken of niemand te vroeg inloopt. Hij heeft de bal nu vrijgegeven. De Wit met zijn aanloop neemt die bal heel gedecideerd. Schiet hij die bal aan de andere kant binnen dan waar Jovanovic heen duikt. En dat betekent dat AZ na 62 minuten op een 2-1 voorsprong komt. Het is hangen en wurgen. Het is hard werken voor AZ. En nu moeten ze zorgen dat ze die ene goal voorsprong in ieder geval houden. En misschien met de komst van Karlsson nog wel een beetje kunnen uitbreiden. Lagdo kan ook een doelpunt maken trouwens. Dus waarom zou het niet gaan gebeuren voor AZ? Vanaf nu, na een uur zwoegen en zoeken naar hoe het allemaal precies opgelost moet worden tegen Apollon Limassol. Dus het 2-1 geworden dankzij die rake penalty van Dani de Wit. En u hoorde het net al in het nieuws. De winnaar van de 57ste Gouden Televisiering is bekend. Het satirisch actualiteitsprogramma Even Tot Hier van de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe gingen met de prijs vandoor. En dat klonk zo. De winnaar van de 57ste Gouden Televisiering is met 70% van de stemmen. Ja. Schiet op. Even tot hier. Ja, we moeten natuurlijk mensen bedanken. We willen heel graag Paul de Leeuw bedanken. Die kan er niet bij zijn. Ik hoop dat je kijkt. Omdat die ons uit het theater heeft getrokken en de tv op heeft gesleurd. Ja, we hebben een geweldig team. En die zijn allemaal onder leiding van iemand. En ons hart breekt dat ze er niet bij kan zijn. Want ze heeft corona en lievert heel veel beterschap. Zonder jou geen ons. Evelien Heus. Evelien Heus, wow. Iedereen, bedankt alle schrijvers, beeldredactie, productie. Het is een geweldige ploeg, dankjewel allemaal. Zijn we nog iemand vergeten? En natuurlijk onze superster, Nico Wiels! Dankjewel allemaal. Baby, tell them, bye, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, baby, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. Dit is het geluid dat hoort bij het stadion van AZ in Alkmaar. AZ, ja, toch op een prettige 2-1 voorsprong gekomen tegen de Cyprioten, Frank. Ja, in alle opzichten, want winnen is lekker natuurlijk. Het ging tegen Fadous in de vorige wedstrijd ook niet vanzelf. Hè. Toen kwam het ook pas in de tweede helft. Uiteindelijk werd het 4-1. En AZ heeft de mogelijkheid op 3-1 ook gehad. Het eindpaasje van Reinders vond net niet zijn eindbestemming. Werd over de achterlijn gegleden via de keeper en een van de centrale verdedigers van Apollon Limassol. Nu vrije trap. AZ, Carlsson, de hak van De Wit. En dan aan de andere kant Lachdo. Die krijgt de bal net niet onder controle. Er staan ook heel veel witte hemdjes uit Cyprus. Om daar te voorkomen dat hij richting het doel kan gaan met die bal. En uiteindelijk lukt het ze om Lachdo tegen te houden. En kan Apollon Limassol in de gooi gaan nemen. En ook daar gaan ze lang over doen. Als Cabral helemaal moet oversteken om die ingooi bij de eigen hoekvlag aan de rechterkant van het veld te gaan nemen. 2-1 dus voor AZ dankzij die rake penalty van Dani de Wit. En eerder scoorde al Odgaard en Joosten maakte de tegendoelpunt. Patrick Joosten inmiddels gewisseld bij Apollon Limassol. Hij naar de kant gegaan, zijn familie ongetwijfeld hier aanwezig. Vrienden, familie voor deze wedstrijd om hem te zien spelen bij zijn nieuwe club naar Groningen vorig jaar. Die kunnen dus ook naar huis in principe. Of ze kunnen hem na afloop nog even kijken of ze hem nog tegen kunnen komen voordat hij de bus instapt. Eén van de twee. En misschien kan hij wel naar ze toe gewoon op de tribune als hij zich snel omkleedt. Maar ik denk niet dat het zo makkelijk zal gaan. Lachdo aan de rechterkant van het veld voor AZ. Tegenstander opzoeken. Die is heel actief ingevallen. Ook net binnen de lijnen. En zijn actie mislukt. Maar uiteindelijk achterin heeft AZ de bal wel weer gewoon rustig terug. Als Van Heusden even teruglegt in de richting van Verhulst. En die weer naar Beukema verplaatst. Lange bal naar de rechterkant, naar de linkerkant van het veld moet ik zeggen. Carlsson is daar degene die diep gaat. De Wit pikt erachter de bal op. Nu heeft Carlsson de bal. Kappen, draaien zoals we dat van hem kennen. Reinders dan moet even de bal wegkappen bij een tegenstander. Probeert hem dan weer aan de buitenkant te krijgen bij Kerkes. Maar daar zit dan een tegenstander tussen. En dan kan Apollon Limassol uitverdedigen. Maar daar staat dan in het midden Henty. En die is even besluiteloos. Staat tussen drie AZ'ers in. En als hij het niet meer weet gaat hij liggen. Krijgt hij vrije trap mee. Zo gaat het al vaak in deze wedstrijd. En zo gaat het nu ook met de spits van de Cypriotische ploeg. 2-1 voor AZ in de 69ste minuut. Het gaat moeizaam, maar het gaat in Alkmaar. Ja, dan hoorde ik Arman eerder vanavond zeggen, ja, Sturm Graz toch een beetje het lelijke eendje. Misschien in deze pool. Je zei het in iets andere bewoordingen, Arman. Maar dan kijk ik naar de uitslag Sturm Graz Lazio van vandaag. Ja, is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. En dat betekent dat het allemaal heel dicht bij elkaar staat. En dat Feyenoord enorm goede zaken kan doen. Ja, maar het wordt nog wel spannend, denk ik, in de slotfase. Met die 2-1 voorsprong voor Feyenoord op bezoek bij FC Midtjylland. En ze hebben het toch een beetje onnodig spannend gemaakt. Want het doelpunt kwam toch uit het niets eigenlijk. Niets dat erop wees dat Feyenoord in de problemen zou gaan komen. Maar die problemen die hebben ze nu wel zelf opgezocht. Nog 25 minuten, een blessure is er nu bij Kökçü. Daar moet behandeling voor komen. Voelt wat in de liesstreek. Dat is meestal niet een hele fijne streek. Als je daar wat voelt, dan gaat het vaak al om een verrekking. Soms zelfs om een scheurtje. Dat zal dit hopelijk niet zijn voor Kökçü. Midtjylland heeft na de goal geen serieuze kansen meer gekregen. Feyenoord wel. Een schot van Jaan Baks via de vuisten van de doelman ging die bal over het doel. Kijk nog eens naar die 2-1. De positionering van Bijlo is toch wat merkwaardig. Met die stuit in dat schot van Isaksen gaat die bal dus over Bijlo heen. En staat er ook nog een verdediger op de doellijn die er ook niks meer aan kan doen. Trauner. Ja, als je dat nog eens 10 keer probeert, dan gaat zo'n bal er niet vaak meer in, denk ik. Maar nu dus wel snel naar Frank Wielaert. Ja, want Cabral maakt 2-2 uit het niks. Hè. 71 minuten gevoetbald en voor mij zit alles wat leiding geeft aan Apollon Limassol. En dan bedoel ik echt een halve meter bij me vandaan. En die staan en die juichen. En die weten ook niet wat ze zien. Want die Cabral die kan doorlopen tot een metertje of 20. En die haalt gewoon uit. Zomaar en verhulst. Die laat zich verrassen. Kan er niet bij. Hij kapt naar binnen. En denkt dan, weet je wat, ik probeer het gewoon. En die bal gaat perfect in de hoek. Bij de dichtstbijzijnde paal. En Verhulst inderdaad verrast. Kan er niet bij. Is te laat. En dan valt die bal binnen voor 2-2. En dat is echt ongelooflijk als je kijkt naar deze wedstrijd. Hoe ze dat lukt. Die ploeg uit Cyprus. Als zonder eigenlijk een kans te krijgen. Hier toch weer het 2-2 te maken. Als je denkt, nou ja, die van AZ kunnen dit wel uitspelen. Want zo gevaarlijk zijn ze niet, Apollon Limassol. Maar ze hoeven ook niet gevaarlijk te worden. Een vrije schietkans is genoeg. Cabral zomaar uit het niets. En het hele spul gaat naar het uitvak. Daar zitten dus 1500 fans. En die zijn minstens zo blij als iedereen die een officiële functie bekleedt bij de club hier vlak voor me. Die ook heel erg blij zijn. En AZ kan weer opnieuw beginnen met nog 20 minuten op de klok. En daar zit eigenlijk de extra tijd al wel zo'n beetje bij. Want zoveel tijd is er niet meer. Het gaat wel ietsje beter met AZ. Daar is Kerkes draaien. Ah, die schiet naast. Het was een goede bal achter de verdediging neergelegd. En daar was ineens Kerkes. Maar die moest met zijn rug naar de goal de bal aannemen. En dan in de draai ook nog zien de keeper te verslaan. Dat lukte allemaal wel. Alleen die bal tussen de palen krijgen. Dat lukte dan weer net niet. Goede paas van Beukema. Maar niet de 3-2 voor AZ. Dat had gekund. Dat werd het uiteindelijk niet. Het is 2-2. En dat is ook niet goed genoeg bij AZ Apollon Limassol. Ja, 2-2 daar dus. Amal Afzoglu. Is er kans dat het bij jou ook nog 2-2 gaat worden? Ja, die is er zeker. 23 minuten nog. 1-2. Feyenoord leidt nu wel. Heeft gewisseld. Kukje kon niet verder. Vervangen door Pedersen. En ook Dilrosun is gewisseld door Arne Slot. En zijn vervanger is Patrick Wollemark. Kukje, dat zag er even niet zo goed uit. Ik ben benieuwd hoeveel schade hij heeft. Van die blessure, liesblessure, daar leek het op. Dat zou vervelend kunnen zijn in een fase dat de wedstrijden heel snel komen. Tot aan het WK voetbal in Qatar. Dat eigenlijk al voor de deur staat. Dat half november begint. En we zitten al bijna half oktober. Maar ja, in die maand speel je nog wel zeker een wedstrijd of 8-9. En dan wil je Kukje er wel bij hebben. Deze scheidsrechter is aan het strooien met gele kaarten. In de wedstrijd tot nu toe. Ook bij Midtjylland hebben er al genoeg spelers geel gekregen. Dat geldt ook voor die van Feyenoord. Dus moet ook gewisseld worden, denk ik, bij Midtjylland. Daar loopt er ook iemand niet al te fris meer bij. Het helpt Feyenoord wel, want je wil het ritme van de wedstrijd verstoren. Want daar is Midtjylland natuurlijk naar op zoek om dat ritme te vinden. Om de aanval op het doel van Feyenoord in rap tempo te laten komen. Maar dat lukt eigenlijk niet, omdat er geen ritme in de wedstrijd meer zit. En Feyenoord nu overneemt als een zwakke bal. Hele zwakke bal van Timber richting een van de voorwaarts richting Danilo. Komt niet aan. Overname Midtjylland nog iets meer dan 20 minuten in Denemarken. Feyenoord nog altijd op voorsprong. 1 minuut over half 11 is het. NPO Radio 1. Het NOS Journaal Sidney Dijkers. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel heeft in een brief gemeenten dringend opgeroepen om extra opvangplekken te bieden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor de start van volgend jaar moeten er 1700 extra plekken geregeld worden. Volgens Van den Burg is er een kans dat deze jongeren anders buiten in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven. De directeur van de NS waarschuwt dat de dienstregeling mogelijk nog verder afgeschaald moet worden vanwege het personeelstekort. In een interne videoboodschap aan het personeel zegt hij dat het werk bij de NS steeds zwaarder drukt op een kleinere groep. Er worden voor 2200 functies mensen gezocht op een totaal van 20.000 banen. Prins Harry en zanger Elton John klagen samen met andere bekende Britten de krantenuitgever van onder meer de tabloid The Daily Mail aan vanwege afluisterpraktijken en andere inbreuken op hun privacy. Ze beweren onder meer dat er afluisterapparatuur in hun auto's en huizen zat. En in Lelystad is de grootste batterij van Nederland in gebruik genomen. Die is bedoeld voor de opslag van duurzame elektriciteit. In de batterij kan elk jaar 30.000 megawattuur worden opgeslagen. Bijvoorbeeld van zonnepanelen als de opgewekte stroom niet wordt gebruikt. Volgens het bedrijf achter de batterij gaat het daarmee overbelasting op het stroomnet tegen. Langs de lijn en omsteken. Den Haag is binnenkort een metershoog monument rijker in de vorm van een obelisk. En dit monument is bedoeld voor de band Golden Earring. En kunstenaar Hans van Bentem is de gelukkige die dit mag gaan maken. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Het wordt dus niet een beeldhouwwerk, maar een soort, ja, het is een monument in de vorm van een obelisk. Het wordt wel een beeldhouwwerk. Ja? Maar dan in de vorm van een obelisk? Nou, kortom, vertel. De obelisk is eigenlijk alleen maar de drager. Dat is eigenlijk het basisgegeven. En de obelisk is een bekend symbool als gedenkteken. Maar het wordt eigenlijk een obelisk op een basis van een grote rots, een rock. Het is een rock monument. Hmm. En de rots is als basis ook te gebruiken als zitelement. En zo kan je eigenlijk als fan of liefhebber onderdeel worden van het monument. Je kan plaatsnemen, je kan je laten fotograferen, je kan mijmeren over de band. Hmm. En de obelisk die omhoog steekt is eigenlijk de drager van allerlei beeldende elementen waarin allerlei verhalen van de carrière van de Golden Earring te zien zullen zijn. Oké, ben je zelf een groot fan? Ja, ik ben zeker fan, ja. En was dat voorwaarde ook om dit te mogen maken? Dat was geen voorwaarde, daar ging het eigenlijk niet zozeer om. Ik ben uitgenodigd om mijn werk en hoe ik dingen aanpak. Ik maak veel beelden in de openbare ruimte. Gebruik klassieke materialen, maar in een moderne beeldtaal. Ik werk veel in steen, brons, keramiek, glas. Ja, en ik maak ook vaak kleurige beelden. Het hangt in de wereld naar de pop art, maar ook wel rock art. En dat was de reden om mij ook uit te nodigen. En wordt dit ook kleurig, zeg maar? Zeker, er wordt ook kleur gebruikt. Okay. Ja. En hoe hoog wordt die? Ja, dat is nog. We zijn nu bezig om de plannen nu te gaan fine-tunen. En een hele crowdfunding wordt opgezet, een sponsorcampagne. Dus het gaat heel binnenkort wordt het definitief ontwerp. Het geld naar is er nog niet gelanceerd. Nog niet. Er is een basis van een groep mensen die eraan werkt. En het echte bij elkaar brengen van het bedrag, dat gaat binnenkort starten. Ja, dat maakt het extra spannend. Ja. Is het nou zo dat je direct een idee had wat je wilde maken toen je ik zie altijd wel een soort basisbeeld vormen. Maar dan gaat het natuurlijk over het fine-tunen. En er zijn natuurlijk eindeloze mogelijkheden wat je erin kan brengen. Dus het is ook nu nog niet helemaal 100% uitgekristalliseerd. En dat zou het saai maken om in het proces alles al dicht te timmeren. Dus er zijn nog allerlei opties. Ja. En wat zijn jouw associaties bij de Golden Earring? Ja, het is natuurlijk gewoon Nederlands belangrijkste rockband. En ik vind het ook heel fijn dat het een Haags gebeuren is. En daar dat associeer ik ook een beetje met mezelf. Ook geboren in Den Haag, geboren, getogen. Ik heb daar de kunstacademie gedaan. Ik heb daar heel veel mooie projecten gedaan. En dat geeft een bepaalde basis. En dat past ook wel weer bij elkaar, de Haagse rockstad. Dan is natuurlijk de vraag, waar komt het? Ja, dat is ook een heel belangrijk onderdeel, omdat de onderhandelingen met de gemeente en zeg maar de organisatie die het allemaal opzetten is, die zijn eigenlijk kort begonnen. Het plan ligt wel al 2 jaar, is er al aan begonnen door de oprichter van het hele idee, Jaap Schut, van het Rock Art Museum. En het wordt nu eigenlijk vlot getrokken, dat is eigenlijk het hele idee. Dat nu moet het een vaart gaan krijgen. En er is één plek die ik zelf heel erg fantastisch zou vinden. Het zou het pleintje zijn bij Florentia, dat is ook een Haagse instituut. Iedere Hagenees kent dat. En dat is ook voor de Earring waarschijnlijk een belangrijke plek geweest. Maar daar wordt aan gewerkt. Ja, en daar kan je dan gaan zitten mijmeren. Ik zit nog even over die hoogte. Hoe hoog zou jouw ideaal zijn? Hoe hoog wil jij dat? Ja, ik denk wel een minimum van 5-6 meter heb je wel nodig. Als je beelden maakt in de openbare ruimte, dan moet je het opnemen tegen grote elementen zoals de architectuur. En je moet samenspraak met bomen. Er staan andere elementen zoals auto's, vrachtwagens die ook ruimte innemen. Dus met een beeld wil je wel aanwezig zijn. Ja. En het moet ook relateren tot de menselijke maat. Waar dat zitelement maar vervolgens wil je dat het beeld ruimte geeft. Ja, ook voldoende ruimte heeft voor alle verhalende elementen. Ja. Oh, want nog even daarover, die verhalende elementen, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, je kan bijvoorbeeld She Flies on Strange Wings, een fantastisch nummer van de Earring uit 1971. Ja. Daar komen bijvoorbeeld de prachtige vleugels die het beeld kunnen gaan bekronen als een soort hemelse top. En wat doe je met Twilight Zone? Ja, dat is nog. Kijk, zo letterlijk gaan we het nog niet invullen. En dat maakt me ook een beetje spannend. Dat komt dadelijk natuurlijk in dat ontwerp naar buiten. Okay. En wat vinden de mannen er zelf van? Nou, de mannen hebben zelf dit mede gekozen om mij dit verder te laten uitwerken. Oké, ze zijn erbij betrokken. Dat wist ik niet. Sorry? Pardon? Ze zijn erbij betrokken, dat wist ik niet. Ze zijn betrokken geweest. Ze zijn gekend in in de keuze van de kunstenaars en hebben daar een mening over kunnen geven. En wat ik begrepen heb, en dat hoor ik allemaal via het agentschap, dat het productiehuis Shoparound, die dit verder regelt, die ook veel artdirectie gedaan hebben voor de Earring. Die hebben dus van het begin al gemerkt dat de Eering niet gediend is van een klassiek monument in de zin van een bronzen beelden van de heren zelf. Nee. Of het traditionele idee van een standbeeld. Ja. Maar absoluut veel spannender vonden om een hedendaags kleurrijk spannend element, spannend beeld te krijgen. Ja, met vleugels dus. Althans, we gaan zien hoe dat gaat worden. En wij gaan de muziek ervan draaien. She Flies on Strange Wings. Golden Earring. Super. Helemaal fantastisch. Dank je, Hans van Bentum. Graag gedaan. Without you, just as lonely as the shepherd without sheep. And where flies the falcon in the high sweet air? Without hunting, it's praying valleys heel snel naar Frank Wielaert. Want 3-2 voor AZ. En daar was eindelijk een echt vloeiende aanval over de linkerkant van het veld. Kerkes is daar de man die de buitenkanten vindt. En dat is gek, want Carlson loopt daar normaal gesproken. Kerkes geeft een voorzet. En raad eens waar Carlson dan loopt. In het 5 meter gebied van Apollon Limassol om de 3-2 binnen te koppen. Hij is dus binnen de lijnen gekomen. Heeft nog niet zo gek veel gespeeld natuurlijk deze competitie. Maar hij zet AZ wel weer voor de derde keer in deze wedstrijd op voorsprong. En nu is het een kwestie van volhouden. En zorgen dat Apollon Limassol niet nog een keer de kans krijgt om weer terug te komen. Zomaar uit het niks in deze wedstrijd. Want die Cyprioten hebben zich in de laatste fase van deze wedstrijd met alles wat ze hebben verdedigd. Om ervoor te zorgen dat ze dat punt overhouden. Ze gooien zich overal voor. Met de handen in de lucht. Het maakt allemaal niet uit. Zolang het maar buiten het strafschopgebied is. Gooien ze zich overal voor. Met alle risico's van dien. En nu krijgen ze dan eindelijk eens een fatsoenlijk lopende aanval om de oren. En je ziet ook aan Pascal Janssen zijn reactie dat hij daar opgelucht over is. Zo ziet dat er een beetje uit. En nu moeten ze uitkijken. Bazour loopt heel hard door op een tegenstander. Maar mist de bal. En ook de tegenstander. Dat is een geluk. En Apollon Limassol kan ook doorvoetballen. Ook dat is een geluk. Dabo net binnen de lijnen gekomen. Nieuwe aanvaller bij de Cyprioten. Ziet de bal over de zijlijn gaan via Sugawara. Het is nog 4 minuten officiële speeltijd in deze wedstrijd. Dus ik zou zeggen, nou ja, nog rekening houden met 1 minuutje of 10 geen tegengoal krijgen. Dan win je toch. Ook al kost het heel veel moeite. Veel meer moeite misschien wel dan van tevoren verwacht. Maar je moet het wel volhouden. Apollon Limassol nu vol in de aanval. Via Va probeert een voorzet te geven richting de tweede paal. Dabo denkt, is die voor mij? Dat denk ik niet. Want die bal gaat heel hard en hoog langs me heen. En uiteindelijk over de zijlijn. Steekt nog wel een duimpje op richting die verzender van de paas. Va heet die. Met 2 lettertjes. Een V en een A. En Sugawara heeft nu ineens alle tijd. Waar die van Apollon Limassol ook regelmatig rustig de tijd namen voor alles doet. AZ dat nu ook. Even de tijd nemen om die bal op te halen. Er is ook geen ballenjongen die zegt, nou weet je wat, hier heb je er één. Hij ligt gewoon tegen de boarding aan. Ga hem daar maar ophalen. Niet echt lekker uitverdedigd. Ook niet echt lekker gepaasd door Sugawara als hij de bal weer terugkrijgt uit die ingooi. En Apollon Limassol probeert aan te vallen. Doen ze niet goed. Karlsson is degene die oppikt. Hup, bal meteen diep, want Odgaard is al aan het gaan. En dus is het opletten geblazen voor Apollon Limassol. Linkerkant van het strafschopgebied. Punt van de 16. En Odgaard gaat daar weer weg met Kiriakou daar vlakbij hem. Karlsson weer aangespeeld en die wordt dan getackled. En daar wordt de eerste gele kaart van de wedstrijd uitgedeeld. Aan Va is het volgens mij. En als het niet Va is, dan is het Cabral. Het zal wel, de maker van de 2-2. Karlsson ligt daar op de zijlijn, moet even bijkomen. Maar daar hebben we nu rustig de tijd voor. Want AZ leidt weer in de slotfase van deze wedstrijd tegen Apollon Limassol. Het is 3-2. Ik zit natuurlijk op 2 schermen tegelijk te kijken. Maar volgens mij is het vrouwen en kinderen eerst in Jutland, Arman. Ja, het gaat even heel moeilijk met Feyenoord. Dat het echt een beetje over zichzelf heeft afgeroepen. Ze lopen allemaal terug en ze verdedigen ook niet zo goed meer. En Midtjylland is aan het drukken en aan het kijken of die 2-2 in de maak is. Nu bijvoorbeeld het schot dat in de handen verdwijnt van Bijlo, het schot van Christopher Olsson. De lat al geraakt uit een vrije trap door Midtjylland. En Feyenoord kan in aanvallend opzicht bijna helemaal niets meer uitrichten. Verkeerde keuzes worden gemaakt. Net bijvoorbeeld nog toen Jaanbaks terwijl op invallen Jiménez moest spelen. Maar een verkeerde keuze maakte. En ook deze keuze voor het schot. Wat nu op het doel wordt gevuurd van Lussie. Is ook weer niet al te handig. Makkelijke vangbal. En dus wordt het nog een hele spannende slotfase voor Feyenoord in Denemarken. 2-1 de voorsprong. Maar zo makkelijk als wellicht gehoopt in die tweede helft gaat het zeker niet. Terwijl er veel wordt gewisseld, ook bij de Denen. Daar gaat Paulinho nu naar de kant. En komt Nicolas Dier in de ploeg. Bij Feyenoord is Mats Wiever gekomen. Is Jaanbaks eerder dus al gekomen. Pedersen is ingevallen. Jiménez, Wollemark. Alle wissels nu wel gebruikt door Arne Slot. Die toch hoopt, dit zouden wel eens heel belangrijke minuten kunnen zijn in de Europa League campagne van Feyenoord. Dit seizoen met 0-0 bij Sturm Graz tegen Lazio zou Feyenoord koploper kunnen worden in deze Pool F. Met prima 6 punten uit 3 duels. En als ze gelijk spelen, dan staat iedereen na 3 duels gewoon op 4. En dan ligt die pool helemaal open. Daar het schot en daar is de gelijkmaker van Midtjylland. Hij kon ook bijna niet meer uitblijven. De 2-2. Bijlo is nu echt gezien en dit is pijnlijk voor Feyenoord dat de 2-0 hier gewoon weggeeft. Juninho is de gevierde man. Hij geeft uiteindelijk het laatste zetje. Maar een prima voorzet die richting de tweede paal gaat. Bijlo zit er niet goed bij. En Juninho tikt hem binnen. Opnieuw kijk ik naar die doelman en denk ik, wat wil je nou? Wil je nou naar die tweede paal? Wil je die bal eruit halen? Of wil je wachten tot het schot jouw kant opkomt? Hij blijft er een beetje tussenin. Die bal valt er ook tussenin. En daarom kan Juninho hem maken. Het is 2-2. Doelpunt wordt nog wel gecheckt. Ik vraag even of ik direct moet afronden. Weet je wat, dat doe ik gewoon, want de check is voorbij. En de stand is 2-2. Dan gaan we naar Alkmaar. AZ gaat hem wel over de streep trekken, denk ik, Frank. 5 minuten nog extra tijd spreken we dan over. Want de officiële speeltijd is voorbij. Het is 3-2. En het had 4-2 kunnen zijn als Odgaard die ontsnapt was aan de verdediging van Apollon Limassol. Zijn kans had afgemaakt. Ik denk dat hij, nou, het was net over het randje van buitenspel stond. Maar hij mocht door van de assistent scheidsrechter. En als je hem dan maakt, dan telt hij ook gewoon. Want geen VAR in de Conference League. Dus hij had hem moeten maken, maar hij probeerde het in de korte hoek bij Jovanovic. En die had daar dus precies op gerekend. Dus die liet zich daar niet verrassen door Odgaard. Die dus 4-2 had kunnen, misschien wel moeten. Nou ja, niet misschien wel. Hij had gewoon de 4-2 moeten maken. Want het was een 1-1 kans met de keeper. En nu is het nog 3-2. Is het nog spannend? En kunnen die van Apollon Limassol nog altijd een gelijkmaker produceren? Als de eerste minuut van de extra tijd inmiddels bijna voorbij is. Pittas is degene aan de bal. Dat is een heet gebakerd mannetje. Maar die komt niet zo vaak aan de bal. En dat is precies ook wat hem irriteert. Die linker aanvaller. Als Kyriakou probeert een aanval op te bouwen met Reinders bij hem in de buurt. Die maakt het een moeilijk zat, dus moet hij even inhouden. Daar komt Cabral weer hard naar voren. Die beukt gewoon overal doorheen. Maar uiteindelijk onderweg ergens is hij de bal kwijt. En kan AZ overnemen. Odgaard goed sterk die bal bij zich gehouden. En dan kan AZ weer opnieuw gaan proberen te voetballen. Of in ieder geval de bal in de ploeg houden. En dan is het Dabo die dat gaat proberen te voorkomen. Als die bal terug gaat naar Verhulst, loopt hij door. Verhulst, lange bal. Odgaard vangt hem op. AZ heeft de bal. AZ heeft ook de voorsprong te pakken. En lijkt toch voor de derde keer op rij te gaan winnen in de Conference League. 3-2. We gaan naar ander nieuws. We hebben namelijk vaker deze avond stilgestaan bij de uitreiking van de televisieprijzen in Carré. Een van de winnaars daar is het jeugdprogramma Hallo, ik heb kanker met presentatrice Annemar Zwart. Annemar, goedenavond. Goedenavond. Hoe belangrijk is het dat jullie deze prijs gewonnen hebben? Nou, toch wel heel belangrijk. Ja, het is gewoon een bijzonder programma. En als je dan deze onderscheiding krijgt, deze prijs wint. Ja, dat is voor ons, voor het hele team, maar met name gewoon voor de kinderen die hebben meegewerkt in dit programma. Ja, een enorme steun gewoon. Ja, het is echt te gek. Ja. Echt te gek. Gefeliciteerd dus. Daar had ik natuurlijk mee moeten beginnen. Hè? Dank je. Want ja, jij maakt het niet alleen. Hè? Dit programma wordt eigenlijk gemaakt door jongeren zelf die kanker hebben. Ja, we kennen bijna allemaal wel iemand die kanker heeft tegenwoordig, hè, in ons leven. En hoe mooi is het als we kunnen laten zien hoe het leven ook dan ook echt daadwerkelijk is. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk echt om kanker te hebben? Ja. En daarom hebben we gevraagd aan deze kinderen: willen jullie de camera pakken? Willen jullie zelf vloggen over jullie leven? Over alles wat jullie meemaken. Leuke dingen, minder leuke dingen. En daardoor krijg je een heel, heel eerlijk beeld. En het is niet altijd super, super zwaar. Dat is ook af en toe heel grappig en heel ontwapenend. En dan ook weer even heel verdrietig en soms ook heel confronterend. Ja, ik vind het een hele mooie mix in dit programma. Ja, en zoals het programma is, zo was het eigenlijk vanavond ook. Hè? Want enerzijds is het prachtig en mooi. En jij stond met Rose te shinen, zullen we maar zeggen. Maar er was ook verdriet in jouw prachtige toespraak. Want één van de kinderen is er niet meer. Nee, Marleen is een van de 4 tieners uit Hallo, ik heb kanker. En zij is vorige week overleden. Zij had botkanker. En ze ging ineens heel hard achteruit. En ze had ongelooflijk veel zin in dit feestje. En dat voelde voor ons ongelooflijk dubbel om vanavond alsnog te gaan. En ik heb heel even gedacht, moeten we niet allemaal gewoon, weet ik veel, een zwarte vuilniszak aantrekken bij wijze van spreken. Moeten we niet in een soort, we zijn allemaal een beetje in een andere stemming. Maar we hebben toch met elkaar gezegd, we gaan het leven vieren. Ja. Ook omdat Marleen er niet meer is, gaan we juist hier zijn. En gaan we juist ook aan haar denken vanavond. Ja. Ja. En dat doen jullie. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Annemar Zwart, winnaar van de televisie Ster Jeugd. En dan maken we toch de brug weer terug naar het voetbal. De blessuretijd loopt bij AZ tegen Apollon. 3-2 voorsprong en bijna klaar. Frank. Ja, laatste minuut officiële, laatste minuut blessuretijd loopt. En daar gaat Lachdo nog een keertje. Dacht ik heel eventjes, maar dat is niet zo. Want zijn moment van diepgaan wordt onderbroken door de verdediging van Apollon Limassol. En die kunnen dan nog één keer aanvallen. Pittas, linkerkant van het veld, bal door het midden. En eens kijken of daar de ruimte is om door te voetballen. Als Pittas van de linkerkant naar binnen is gekomen. En de rechterkant wordt bezet door Va. Punt 16, rechterkant. Actie maken, bal bij de tweede paal neerleggen. Moet die worden weggekopt. Dat gebeurt door Beukema. Dan wordt hij weggeroeid door Sugawara. En is het even kijken naar de scheidsrechter. Gaat hij fluiten. Dan krijgt het sein dat het klaar is, denk ik. Het is nog een ingooi. Nee, hij krijgt niet het sein dat het klaar is. Die bal moet gewoon ingeleverd worden bij de Cypriotische ploeg. En dan is het wel klaar. En dan heeft AZ er hard voor moeten werken. En dan ging het niet zo makkelijk als wij misschien van tevoren wel hadden gedacht. Maar dat ligt dan aan ons. En het ligt aan AZ dat het allemaal heel lastig was. Want het ging bepaald niet zoals we van ze gewend waren. Zoals we ze al hebben zien voetballen vandaag. Of dit seizoen. Maar vandaag was het allemaal ja, zwaarder, moeilijker, zoeken. Het lukte niet. Maar uiteindelijk lukte het dan toch via een goede goal, een goede aanval. Kerkers aangeven, Karlsson afronden, 5 minuten voor tijd. 3-2 voor AZ, 3 overwinningen op rij in de Conference League. AZ sorteert voor op de volgende ronde, maar is nog niet zover. Nee, de andere uitslag in de pool, de Dnipro Vaduz, eindigt in een 2-2 gelijkspel. Dat betekent dat AZ nu met die 9 punten 5 punten voorsprong heeft op de Dnipro. En inderdaad een belangrijke stap Z. Ja, Feyenoord geeft ja, echt iets weg hier, Armand, vanavond. Zo voelt het inderdaad wel, want je had echt een stap kunnen zetten naar de volgende ronde in een pool waar alles zo dicht bij elkaar ligt. En na vanavond, als het zo eindigt in 2-2, zijn er gewoon 4 ploegen op 4 punten. En dan heb je een halve poolfase achter de rug. Nou ja, zonder dat er eigenlijk iets gebeurd is, want dan start je gewoon weer op 0. Maar hier komt nog een keer Midtjylland. Weer zie ik twijfel bij die voorzet bij Bijlo. Maar gaat de bal nu wel over de achterlijn? Ik vind hem heel matig keeper. Justin Bijlo, je ziet de vertwijfelingen. Dat zie je niet 1 of 2 keer. Dat zie je gewoon 3, 4 keer terug in zo'n wedstrijd. Alsof hij niet goed weet hoe die moet staan, hoe die moet lopen. Nou, als Frans Hoek hier weer naar aan het kijken is en dat doet hij, gaat hij denk ik niet denken, die moet ik meenemen naar dat WK voetbal. Maar ja, ook Pasveer maakte geen goede beurt deze week tegen Napoli. En over Jasper Cillessen moeten we het al helemaal niet meer hebben. Ik denk dat de doelman die nog het beste presteert op dit moment, de doelman is die we helemaal niet zien. Nou ja, de meeste van ons Noppert. Ja, nee, Mark Vlekken. Ja. Gewoon tweede van Freiburg in de Bundesliga. En Freiburg, die doet het gewoon heel goed daar. Maar ja, daar krijgen we natuurlijk minder beelden van te zien. Je kan het allemaal wel zien. Maar we kijken natuurlijk vooral naar de Nederlandse keepers in de Eredivisie. Ik zou me niet verbazen als die nog ook uit de Hoge Hoed wordt getoverd straks. 2 minuten extra tijd nog van de 4 resteren. Feyenoord kreeg een kantje nog via Jiménez. Daar had ook best een penalty voor gegeven mogen worden. Gebeurt niet, nu een schot van afstand. Van Feyenoord dat ruim over het doel gaat van Midtjylland. 2-2. Daar valt overigens ook weinig op af te dingen, moet ik eerlijk zeggen. Als je naar de hele wedstrijd kijkt, dan is dat een uitslag waar je wel mee zou moeten kunnen leven. Ook als Feyenoord trainer. Maar je gaat denk ik wel vertrekken uit Denemarken met een rotgevoel. Het gevoel dat er meer had ingezeten na de 2-0 ruststand. 2-2 eindstand, dat is dan toch teleurstellend. Iets anders kan je er niet van maken. Maar Midtjylland heeft ook wel genoeg mogelijkheden gekregen om te scoren. Die 2 goals, die komen ze ook wel toe. Maar de vraag is of er nog een winnaar komt. Want we spelen nog 1 minuut. En de coach van Midtjylland, Capeas, die geeft net aan dat iedereen heel hard naar voren moet rennen. Heel veel druk zetten, vol gaan, alles of niets. Dat lijkt me niet heel verstandig, maar Midtjylland probeert dat wel. Kan Feyenoord daar nog van profiteren wellicht met Jiménez. Die Wiever bereikt. Aan de linkerkant is daar een overtreding, lijkt mij. Gemaakt op Vollemark. Maar het wordt geen vrije trap. Het wordt denk ik gewoon een ingooi. Zo is het voor Feyenoord. Met nog dik 40 seconden op de klok kan die bal nog een keer naar voren. Dat gebeurt, maar niet tot bij Jiménez. De bal wordt weggekopt, maar ook dat levert weer geen gevaar op. Nee, beide ploegen lijken het wel te geloven zo met 2-2. Sturm Graz, Lazio 0-0. Midtjylland, Feyenoord 2-2. En dan zal uiteindelijk de conclusie zijn dat iedereen dus op 4 punten staat in deze pool. Of komt er nog een goal, een aanval van Midtjylland, zal de laatste van de wedstrijd zijn. Een aanval, een schot en dat schot gaat over het doel, ruim over het doel van Bijlo. Het schot van Evander. En dus lijkt deze wedstrijd dan in 2-2 te gaan eindigen. Want Bijlo mag de bal nog 1 keer in het spel brengen. En dan zal de Zweedse scheidsrechter er toch wel een eind aan gaan maken. Dat verwacht ik althans. En dat doet hij ook. In Herning is het voorbij. Feyenoord leek op weg naar de tweede zegen van deze Europa League campagne. Maar het ging toch fout door een goal in de 85ste minuut van Juninho. Hij viel heel laat, maar hij viel helaas voor Feyenoord dus wel. 2-2, dat is de eindstand in Denemarken. Volgende week is het in de Kuip een nieuwe afspraak tussen Feyenoord en Midtjylland. En dan mag Feyenoord opnieuw proberen om van deze Deense tegenstander te winnen. Vanavond lukte dat dus niet. PSV wint, AZ wint, een gelijkspel voor Feyenoord. De Nederlandse volleybalvrouwen verloren nipt van China. En ander belangwekkend sportnieuws van vandaag. Botik van der Zandschulp, die moest tennissen in de tweede ronde in Astana tegen Novak Djokovic. En hoewel de uitslag anders doet vermoeden, wist van der Zandschulp wel prima weerstand te bieden. Hij verloor met 6-3, 6-1.